Nee, maar het was mijn laatste kans. Ik speelde eigenlijk alles of niks al de eerste keer om die seconde te gaan halen. En, ja, die tweede keer muur was meer op karakter dan wat anders toen ik doortrok op 800 meter van de meet. En, ik hoor 5 minuten later pas dat ik geel heb en toen drong ik pas door. Was opa de ultieme motivatie vandaag? Ja, denk ik wel. Ja, stuk kapot. Mathieu van der Poel, wat doet jou dat, Maduro, als je dit hoort? Ja, ik vind het mooi als, gewoon als topsporter dat je ergens naartoe werkt. En uiteindelijk heb je gepresteerd, heb je je prestatie. En dan komen die emoties allemaal los en dan komt alles naar boven, zeg maar. En dat vind ik altijd het mooiste van, bij een topsporter. Ja. Elke sporter leeft naar een doel toe. En als je dat dan behaalt, ja, dan is het traject veel mooier vaak dan de overwinning zelf. Ja, en hij had gisteren al gehoopt, maar toen kwam die benen tekort, zeg maar. En vandaag met overmacht pakt hij het. Goed, we hoorden een hevig geëmotioneerde Mathieu van der Poel. Na de wedstrijd van Nederlands elftal bespreken we deze etappe met Henk Lubberdink. En dan horen we ook nog een hele trotse vader, Adrie van der Poel, die ook 1 gele trui heeft. En dat is ook nog een heel speciaal verhaal. Maar we gaan terug, denk ik, naar Boedapest. Naar de mannen, Jeroen Gruter en Jeroen Elsof. Ja, hebben jullie er een hard hoofd in? Ja, nou, ik weet niet of jij kan niet voor Jeroen Gruter spreken, maar ik laat het nog even bij een half vol glas toch. We staan op 0-0. We hebben wat kansen weggegeven en het kan eigenlijk alleen maar beter in aanvallend opzicht, toch? En dit Nederlands elftal is niet een ploeg die zich snel ondersteboven laat voetballen en is ook een ploeg met karakter en veerkracht. En bovendien, als er 1 kwaliteit is, wat de jongens ook zelf zeggen, van deze bondscoach, dan is het wel op tactisch gebied als het gaat om momenten in de rust met het tactiekbord erbij. Dan kan hij nog wel eens dingen veranderen, nuances verleggen en accenten verleggen. En dan zou het zomaar kunnen gaan lopen. Laten we het rustig afwachten, laten we het zien. Het is niet makkelijk, hè, om in een 8e finale zomaar even een andere tegenstander overhoop te spelen. Het harde hoofd, Jeroen, dat was de vraag. Ik niet zo. Jij? Nee, ja, ik ook voorlopig nog niet. Het staat 0-0. Er is nog niets aan de hand. Nederland heeft natuurlijk best wel wat mogelijkheden gekregen om op voorsprong te komen. De Tsjechen hebben ook een paar kansen gehad. De grootste van de wedstrijd, denk ik, die voor Barak. We zien de spelers nu terug op het veld. Koppen geteld. Het zijn dezelfde als in de eerste helft. Dus ook Van Aanholt is er nog altijd bij. Frank de Boer heeft natuurlijk nog wat mogelijkheden om in te grijpen tijdens de wedstrijd. Ik denk dat het belangrijkste is in eerste instantie om de belangrijke mensen aan de bal te gaan krijgen. Memphis Depay, Georgina Wijnaldum, die we eigenlijk nog helemaal niet hebben gezien. En Frenkie de Jong. Nou, Nederland mag zo dadelijk de aftrap gaan nemen, gaan verrichten. De bal ligt op de middenstip. Memphis Depay gaat die bal zo dadelijk naar achteren schieten. En dan gaan we kijken wat Oranje ervan gaat bakken in deze tweede helft. Ja, Wijnaldum is de eerste helft geëindigd met 13 balcontacten. 8 passes waarvan 4 aankwamen. Dat is nog niet zoals je het wil hebben. Het is altijd mooi om al die statistieken te zien. Bijvoorbeeld Dumfries die in het hele toernooi nog maar 2 keer de bal in het eigen 16 meter gebied heeft aangeraakt. Is toch een rechtsback. En als het gaat om aanvallende contacten in het 16 meter gebied van de tegenstander, op de hoogte staat van Cristiano Ronaldo. Dat zegt toch ook wel een heleboel. We zijn begonnen aan de tweede helft met Stekelenburg, die ook nu weer voortdurend, zoals in de eerste helft, de lange bal kiest. Dat is afgesproken. Hij slaat zijn vrijstaande verdedigers over. En er komt nu een gele kaart aan naar zo'n lange bal voor Dumfries, die in het duel te veel zijn armen gebruikt volgens deze scheidsrechter. En dat is dan na 28 seconden, waar Dumfries niets van begrijpt. Een hele snelle gele kaart die niet prettig is voor Denzel Dumfries. Inderdaad, het is een kaart zonder gevolgen. Kijk nu naar de herhaling en hij zet zijn arm er enigszins in. Inderdaad, er is een contact tussen de elleboog en de wang van de tegenstander. Het is geen slaande beweging, maar hij raakt hem wel. Dus ja, ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter een gele kaart geeft. Zeker als je ziet dat de tegenstander blijft liggen en uiteindelijk toch behoorlijk is geraakt. Dumfries op een gele kaart. Er staat 1 speler bij Nederland op scherp. Dat is Martin de Roon. Krijg je in deze wedstrijd nog een gele kaart. Als je er al eentje hebt, ben je geschorst voor de kwartfinale. Na de kwartfinale worden alle kaarten die ze zijn verzameld in het toernooi kwijtgescholden. Begint iedereen weer met een schone lei. En Nederland moet eerst maar eens proberen om die kwartfinale te halen. Het spel is nog altijd stil. En het is uiteindelijk dus André Sjeluska die werd geraakt. Die voelt nog een keer aan het gezicht. Beetje duizelig, schudt het hoofd. Nog een keer met 2 handen in het gezicht. Maar hij gaat er niet af. Hij gaat verder. Vrije trap voor Tsjechië. Nog altijd op de eigen helft, een metertje of 2 van de middenlijn. Het was, denk ik, Benfica. De Rabek die heel veel pijn heeft. Dat is zeg maar die man die daar dus voortdurend als linksback tegenover Dumfries komt. En nu inderdaad nog een keer schudt met het hoofd, maar voorlopig wel blijft staan. Zal ook wel even zijn gekeken naar, gaat het verder wel goed? Want dat was zo'n enorme beuk. Ja, het gaat dus verder goed. De Tsjechen hebben zelfs de bal met een voorzet richting de eerste paal. Een glijpartij. Frenkie de Jong haalt weg. Wijnaldum verlengt. Dan is er bijna niemand voor van het Nederlands elftal. Dus heeft Malen. Malen probeert weg te draaien. Krijgt hem bij Frenkie de Jong. Dan kiest Blind voor de lange bal. Het is wat paniekerig wegwerken onder druk. Die druk heeft Nederland nu van zich afgespeeld. Nadat het dus even stil heeft gelegen met die blessure. Zijn we aanbeland in de 48e minuut. Zit Frank de Boer. Kijkt hij moeilijk. Dat zegt niet zoveel. Dat doet hij vaak ook nog bij een 4-0 voorsprong. Staat 0-0 in Boedapest. Spannend is het. Ja, spannend is het zeker. Zeker gezien de tegenstand van de Tsjechen. Een ploeg toch langzaam in de wedstrijd is gegroeid. En dat is eigenlijk wat je net niet wil zien. Je wil de tegenstander kleiner maken. Je wil de tegenstander pijn doen. Je wil de tegenstander het gevoel geven dat hij niets te halen heeft op dit veld. Maar de Tsjechen krijgen steeds meer het idee dat er een stunt mogelijk is. Dat niet Nederland, maar dat zij doorgaan naar de kwartfinale in Baku tegen de Denen. De Tsjechen aan de bal, maar wel teruggedrongen. Dan probeert het... een van de spelers de bal via de zijlijn naar voren te spelen. Maar die gaat over de zijlijn. En zodoende mag Nederland een ingooi gaan nemen. Aan de linkerkant is die bal voor Van Aanholt. En die moet de ploeggenoot gaan vinden. En wie gaat dat worden? Wordt dat Frenkie de Jong? Wordt dat misschien Martin de Roon? Of gaat hij helemaal naar Memphis Depay? Nou, die laat weten, doe het maar eventjes rustig. Bal even terug naar Frenkie de Jong. De Jong helemaal naar Maarten Stekelenburg. En dan zie je dat Tsjechië al meteen weer opschuift op de helft van Oranje. En daardoor Stekelenburg dwingt om die bal naar voren te schieten. En dit soort ballen zijn eigenlijk steeds een prooi voor de Tsjechen. En zo doen, dan kom je eigenlijk nooit toe aan voetballen. Maar nu met een beetje geluk op de bal bij Dumfries. En die speelt hem bijna in de voeten van Malen. Ja, die had dan 1 tegen 1 gestaan met de keeper. Maar die paas was net iets te scherp. Aan de andere kant heeft Tsjechië nu alweer de aanval ingezet. Gaat het terug naar Stekelenburg. Het is echt opvallend hoor. Zo vaak als Stekelenburg kiest voor de lange bal, dat zijn we zo niet gewend. Eigenlijk in het hele moderne voetbal van het Nederlands elftal, maar ook van alle andere topploegen, zien we dit toch amper. Het is altijd opbouwen vanuit je eigen 16 of opbouwen daaromheen. En ik kan me nauwelijks een bal herinneren die hij heeft gegeven aan zijn vrijstaande centrale verdedigers. Staan nooit vrij, dat is de verdienste, nou, dat zeg je. Het is toch ook een keuze hoor, want je kan nooit helemaal met z'n allen doorschuiven. Maar het is ook denk ik een keuze om niet het risico te willen nemen. Maar het is toch een probleem om bijvoorbeeld Blind daar aan de bal te krijgen. Die toch in de opbouw zo belangrijk is voor het Nederlands elftal. Dat kost ze toch het opzetten van een goede aanval. En dat is dan, ja, aan de ene kant een compliment voor de Tsjechen. Maar misschien toch ook wel een tactische keuze die niet helemaal uitwerkt. Bal aan de rechterkant. Daar komt Tsjechië weer. Dat kruipt naar voren. Maar ook Tsjechië geeft die bal in de eindfase niet goed af. Dumfries verspeelt hem, maar herovert hem. Wel oppassen, want voor hetzelfde geld is het een overtreding. Maar Dumfries kan nu door. Memphis verspeelt hem dan weer. Het begint net zo slordig, hè. Als in die eindfase van de eerste helft, het begin van de tweede helft. 5 minuten onderweg. En Nederland is de bal helaas alweer kwijt. Ja, hoe zit dat met dat glas? Is dat nog steeds half vol of gaat dat meer in de richting van de Tsjechen? Want ik vind dat die een betere indruk maken dan Oranje in de openingsfase van de tweede helft. Tsjechië nu weer met de bal op de helft van Oranje. Kan er rustig worden doorgelopen. Kan daar Suchek worden bereikt. De combinatie met Darida, dat mislukt. En dan wordt er een overtredingje gemaakt op Wijnaldum. Is de bal alweer voor Nederland voor een vrije trap. Maar ja, kan die vrije trap niet zelf genomen worden. Dat wordt nu wel gedaan door de Roon. Wordt er even gekeken hoe het is met Wijnaldum. Die loopt wat te trekken benen. Maar Nederland gaat verder en doet dat met de Roon. En aan de linkerkant van Arnold die hem terugspeelt op Daley Blind. Ja, maar wat doe je? Als het voetbal niet loopt, ga je dan schakelen naar het systeem waar we het zo vaak over gehad hebben? Want dat was toch een wapen dat je eventueel naar 4-3-3 kon. Of vind je dat dan toch ook weer te risicovol? Voorlopig Memphis en Malen weg. Oh! En er komt een kans aan! Er komt een grote kans aan! En de doelman voorkomt dat Malen die kans erin schiet. Ineens is Donnyel Malen weg. Ineens staat hij oog in oog met Vatslik. Maar hij kiest ervoor om er omheen te willen gaan. En dat blijkt uiteindelijk een keuze die niet goed uitpakt. Want de doelman blijft op de been en pakt die bal geweldig. Dit was het moment van Donnyel Malen. Dit was het moment van Oranje in de 52e minuut. En dit is uiteindelijk het moment dat het 0-0 blijft. Omdat Malen mist en aan de andere kant de Ligt bijna in de fout gaat. En Nederland nu een vrije trap tegen krijgt. Ja, en een gele kaart voor Matthijs de Ligt naar het duel met Patrick Schiek. Die tegen de scheidsrechter zegt, ja hallo, ik was er misschien wel helemaal doorheen. Is dat dan geen rode kaart misschien zelfs? Even kijken of de scheidsrechter zich nog laat verleiden door eventueel ingrijpen van een VAR. Het is een hensbal van kwijt. En dan ziet dat Sik er langs gaat. En dan slaat hij die bal weg. En is het een noodgreep, letterlijk en figuurlijk, van de licht om te voorkomen dat Sik er langs komt. Terwijl we in herhaling nog een keer kijken naar die geweldige actie van de Tsjechische keeper. Want dat was het natuurlijk wel, een 1-1 situatie met Daniel Malen. Die gewoon kan doorlopen op basis van snelheid. En daar eigenlijk had moeten scoren. Wel is de VAR nu aan het kijken of Sik inderdaad werd... er doorheen was. Ja, jij zegt ik hou me hard vast. Nou, ik denk dat hij eraf gaat, eerlijk gezegd. Nee. Nee? Toch niet. Nou, ik denk dat hij een doorrijpe poging voorkomt, omdat er niet heel veel verdedigers meer achter stonden. Ja, maar... Dus ik hou echt mijn hart vast hier. Even kijken. Ja. Nog steeds. Moet nog steeds worden gewacht met het nemen van die vrije trap. En inderdaad, checking potential red card for denying an obvious goal scoring opportunity. Ik denk dat het rood gaat worden. Ik denk het echt. Maar goed. Ja, ik kan me niet voorstellen, want het was helemaal op de punt van het 16 meter gebied en er niet in. Een scoringskans, Jeroen, daar gaat het nu om. Was het een kans? Directe scoringskans. Dat vind ik niet. Dat vind ik niet. Nou, het duurt zo lang dat ik nu toch vrees dat hij naar het scherm gehaald gaat worden. Karasaev, het is een cruciale beslissing die nu genomen gaat worden. En hij gaat kijken en Matthijs de Ligt zal zo direct rood gaan krijgen van de scheidsrechter. Want die wordt naar het scherm gehaald voor het ontnemen van een scoringskans met de hand. En het feit dat hij nu naar de kant gehaald wordt betekent echt dat er nu een beslissing gaat vallen in het nadeel van Matthijs de Ligt. Want anders wordt hij niet geroepen door Stuart Atwell, de Engelse videoscheidsrechter. Daar de handsbal, er is bijna niemand in de buurt. En anders was Tsjechië toch op weg geweest naar de goal. En is zien of die Rus denkt, ik ben het niet met je eens. Maar ik vrees van wel, die heeft denk ik die handsbal nooit gezien. En nu klikt hij ja en we gaan afscheid nemen van Matthijs de Ligt. Tenzij die scheidsrechter zegt, ja, Blind was ook nog in de buurt. Maar ik... weet het niet hoor, hij twijfelt ook. Ja, het is een twijfelgeval, ik vind ook niet dat je hem moet geven. Nou, maar we gaan het nu zien, hij loopt terug richting de situatie. Hij heeft contact gehad, hij praat nog altijd via zijn microfoontje. Ja, hij gaat eraan. Hij maakt het een teken van het beeldscherm, haalt de gele kaart terug en het is inderdaad rood. Het is rood voor Matthijs de Ligt. Nederland moet verder met 10 man. Hoe is dat op het veld? Ja, hij druipt af. Hij druipt af. Hij stond al inderdaad. Hij stond al hoofdschuddend en met de handen in de zij. Hij voelde het al aankomen toen jij dat ook al aankondigde, Jeroen. Hij ging nog wel even naar Daley Blind om denk ik even wat omzettingen te doen. En nu druipt hij af richting catacomben. Weet je wat het is? Dit is een vrije trap. Die moet je nu wel overleven. Want anders zijn de problemen nog groter. En dat is ook al een plek die lastig is. Is het Koeval die achter de bal staat? Ja, en die gaat nu proberen. Want de plek is ook nog mooi om Stekelenburg te verslaan. Dit moet niet fout gaan. 10 tegen 11. Dat is al zwaar genoeg. Nu proberen met 0-0 stand te houden na deze tegenvaller. Daar komt die vrije trap van Koeval. Die gaat dan in de muur. En dan wordt er ook nog geschreeuwd om Hens. Maar dat is niet het geval. Heeft Dumfries hem. En Dumfries gaat aan de wandel en wordt neergelegd. Dat is geel. Dat is ook geel. En die heeft nog geen geel, want het is de eerste gele kaart voor Koeval. En dus hebben de Tsjechen nu ook een gele kaart gekregen. Ja, ik moet even terugdenken. In de Nations League had je ook zo'n moment dat de Ligt in die halve finale tegen Engeland een strafschop veroorzaakte. En dat hij zo'n fout maakte achterin. Hij heeft wel eens dit soort momenten, hè, de Ligt. Die natuurlijk geweldig doet, maar zo nu en dan met een rare hensbal hebben we ook wel gezien in zijn carrière. Dat hij in de Serie A, maar ook bij het Nederlands zelf toch gekke hensmomenten. In Duitsland kan ik me herinneren, ook een penalty tegen. Ja, het plakt soms een beetje adem. En helaas gebeurt het ook vaak in hele grote wedstrijden. En dit is gewoon, ja, toch pech. Maar wat een ongelofelijke minuut is het dan eigenlijk. Hè? Als je je bedenkt dat Malen hier gewoon de score had kunnen openen. Als hij die bal had binnengeschoten of had meegegeven. En nu zien we weer contact tussen de scheidsrechter en de mensen in Zwitserland. Maar dat wordt verder afgedaan met een gesprek. Er wordt niet verder gekeken naar die tackle van Koeval. Die inderdaad geel waard was. Maar meer niet dan dat. En dan zien we ook een wissel aankomen bij het Nederlands elftal. Gaat met nummer 18 Malen eraf. En komt met nummer 11 Quincy Promes in de ploeg. Hij gaat gewoon... Die heeft natuurlijk ook wat meer verdedigende kwaliteiten. Laten we wel wezen. Maar ja. Ja, je moet wel iets doen, hè. Blind naar het centrum. Naast De Vrij. En, van Arnold wordt... Ja, hij gaat wingback spelen, Promes. Ja. Het wordt een knokwedstrijd nu ook, hè. Heel veel irritaties. En Nederland gaat proberen ook de Tsjechen uit de tent te lokken. Maar moet toch vooral het hoofd koel houden. 10 tegen 11 zijn geen favoriet meer in deze wedstrijd. Die 0-0 staat, want Nederland moet het ruim een half uur doen. Nog met 10 man. Maar we hebben Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, voorzet, niet tot bij Wijnaldum. Voetballen kunnen we natuurlijk wel. En het is en blijft natuurlijk altijd mogelijk om met een man minder een wedstrijd te winnen. Al ben je dan niet meer de favoriet, maar we zijn sterk aan de bal. Dat is een voordeel. We kunnen goed voetballen en daar moet het nu gewoon van komen. En we hebben de 12e man, die nu de 11e man is geworden. En die 11e man, het legioen van Oranje, hebben we heel hard nodig nu. Met nog 33 minuten op de klok. Het bereiken van de kwartfinale is veel zwaarder geworden na het wegsturen van De Ligt. Die we ook in een eventuele volgende ronde moeten gaan missen. Maar laten we eerst maar eens proberen om zo op het tandvlees die volgende ronde te halen. Ja, en dan gaat natuurlijk ook de omstandigheden nog een rol spelen. Hè? Want met 10 man in deze hete arena is het lastig op de been blijven. Tegen 11 van Tsjechië, die gewoon een optie meer hebben op het veld. Nu de bal hebben, wordt over de middenlijn gebracht door Sjelusta. Die kijkt om zich heen, speelt hem naar de rechterkant. Dan gaat het naar het midden. En kan de bal even worden teruggespeeld richting Kalas. Die probeert het via de linkerkant met Kadarabek, de linksback die een sterk rechterbeen heeft. Positie dus overneemt van Jan Boril. Bal weer terug uit naar Kalas. En zo zoekt Tsjechië rustig verder in de wetenschap dat De Ligt weg is bij het Nederlands elftal. En dat centrum nu gerenoveerd is. Van de rechterkant af hebben we nu dus Dumfries, dan De Vrij, Blind in het midden met naast zich Van Aanholt op de oude positie van Blind. En Promes inderdaad, die de positie heeft overgenomen helemaal aan de linkerzijlijn. Als een soort aanvaller-verdediger, maar kan hij dat ook daadwerkelijk in deze grote wedstrijd? Tsjechië nog altijd aan de bal met nummer 12, dat is Massopoulos. Die probeert mee te geven en dan wordt er niet geweldig verdedigd. Leidt dat zelfs tot een hoekschop via Promes. Die meteen hier vol in de actie terechtkomt. En kennelijk toch nog eventjes moet warm draaien. Ik kan me niet voorstellen dat ook Ake zometeen niet gebracht gaat worden voor Van Aanholt. Want Ake is een centrale verdediger. De aangewezen persoon om aan de linkerkant van die drie zometeen die positie van Van Aanholt over te nemen. Eerst maar eens de hoekschop die ingedraaid gaat worden vanaf de rechterkant. En de kopbal is er, maar de kopbal is ongevaarlijk. Wie raakt die bal als laatste? Het is een Tsjech. Chic. En omdat chic het is, krijgen we een doeltrap. Nou, het is nu wel echt een bibber en beven wedstrijd geworden. Hè, waar je het gevoel hebt nu dat het onmogelijk is. Maar dat is het nog helemaal niet bij 0-0 om de volgende ronde te halen. Het is een lange route naar verlenging. Het is een lange route naar volhouden. Het is een lange route naar misschien wel strafschoppen. Maar ook met 10 kan je altijd die kans krijgen. Dus laten we niet wanhopen. Moeilijk is het wel geworden. Naar de rode kaart van Matthijs De Ligt. In de 55ste minuut 0-0 staat het. En we tikken het uur aan. Ja, eerst maar eens gewoon die 0-0 vasthouden. Hey, en dan hopen dat je in de slotfase nog iets kunt doen. Maar is er in de middencirkel wat aan kijk de hand. Eens, kijk eens hier op het beeldscherm. Potential penalty check krijgen we. Er wordt gekeken of potential penalty? Gewoon een handsbal. Kijken of Tsjechië een penalty moet krijgen vanwege hands bij deze hoekschop. Nou, dat heb ik niet gezien hoor. En we gaan verder. Ja, dus op zich. Ja, nou, ik zit net om naar die herhaling te kijken, niks aan de hand. En nee, ja. Je laat me wel schrikken hoor. Nou, ja, ik niet. Die VAR, we hebben keurig zo'n scherm voor ons neus hier. Daar staat dan op wat er gebeurt. En dan krijg je ineens een lichtflits in mijn ogen. Daar staat dan op penalty check. Dan laat ik je niet schrikken, Jeroen Gutte. Dat doet die VAR. En die VAR heeft het verkeerd gezien. Dus voetballen we weer. Een Engelsman, hè? Ja, gaan we weer. Oké, de bal rolt weer. Die rolt over de zijlijn. En Nederland mag een ingooi gaan nemen aan de linkerkant. En Nederland doet het natuurlijk nu even wat rustiger aan. Van Aanholt heeft hem in de handen. Zou hem in de diepte kwijt kunnen aan Promes. Depay staat ook vrij. Frenkie de Jong had nog maar heel weinig gezien in deze wedstrijd. Ja, dat centrum, het middenveld van de Tsjechen, dat functioneert wel erg goed, moet ik zeggen hoor. Met Suček en Holeš. Nu Frenkie de Jong wel aan de bal. Twee tegenstanders bij zich. Kan hem nu meegeven aan Van Aanholt. Van Aanholt met een voorzet. Wordt de bal wel getoucheerd door een Tsjechische verdediger. Die krijgt hem uiteindelijk ook weg. Teruggekopt door Blind. Maar vervolgens Sjelusta. Dan op het hoofd van De Roon. En nogmaals het uitverdedigen van Tsjechië. Nederland zit er nu even bovenop op de helft van de Tsjechen. Depay kan het duel niet winnen, maar de Roon wel. En die speelt de bal naar Dumfries. Het zijn altijd gevechten, hè, met die Tsjechen. Het zijn altijd opmerkelijke wedstrijden. We hadden het al over dat duel met die Robbenwissel. Maar daar gebeurde toen ook van alles, weet je nog. 2-0 voor, 3-2 verloren. Er zijn zoveel wedstrijden ook in die kwalificatie voor het Europees kampioenschap in 2016. Waar de meest gekke dingen gebeuren. Tot eigen doelpunten, tot ballen op de paal teruggekopt van de Vrij. En dan nu dus die rode kaart van De Ligt. Laten we hopen dat dit beter uitpakt dan in al die andere duels. Want de Tsjechen wonnen meestal die onderrondjes. Terug gaat het naar Stekelenburg, die maar weer eens vertrapt. Wanneer gaat Memphis de kar trekken? Wanneer gaan de grote jongens bij Oranje nu de verantwoordelijkheid pakken om dit elftal op sleeptouw te nemen? Want dat lukt nog niet. We hebben Memphis te weinig gezien. En we zien ook Wijnaldum als captain te weinig. Het is heel moeilijk voor het Nederlands elftal. Waarbij het glas nu half leeg is, maar het nog wel 0-0 staat. Met een man minder vecht Nederland tegen Tsjechië. 28 minuten nog op de klok. En de Tsjechen hebben de bal. En Nederland hangt achterover in dat verdedigende systeem. Met alleen Memphis nu in de punt van aanval. Inderdaad, Nederland meer en meer in de touwen. Omdat Tsjechië hier de zaken meer en meer naar zich toe trekt. Nu weer een aanval via de rechterkant. Daar ontstaan steeds driehoekjes. Zodoende is er altijd wel een afspelmogelijkheid voor Tsjechië. Dat nu eventjes kiest voor de weg terug. Komt de bal weer tussen de twee centrale verdedigers. En van daaruit gaat Tsjechië verder voetballen. Wordt er toch weer gekozen voor de rechterkant. Kan daar een speler zomaar aan de bal komen. Bijna wordt Schick weggestoken. Maar zit er een Nederlands speler tussen. En kan Frenkie de Jong overnemen. Die probeert er langs te komen. Wordt de bal getackled. En gaat hij via de Jong zelf over de zijlijn. En is iedereen bij Nederland weer boos. En langzaam maar zeker zie je ook de emoties aan de kook raken. Vooral bij het team van Oranje. Want natuurlijk het wegsturen van Matthijs de Ligt. Dat was een enorm zware beslissing. Een klap in het gezicht. Maar nu moet je oppassen dat je jezelf niet helemaal voorbij gaat lopen. Je moet er met het hoofd bij blijven. Je moet geconcentreerd en gefocust blijven. De focus, dat is precies waar Frank de Boer altijd op heeft gehamerd. Laat je niet uit balans brengen. Hoe moeilijk dat nu ook is in deze fase van de wedstrijd met de voorzet in de richting van Schick. Er wel nog kop. We zien de kans van Kadarabek. Maar schitterend gedaan. Niet door de keeper, maar door Denzel Dumfries die het been uitsteekt en voorkomt dat de bal in de lange hoek terecht komt. Maar oh, oh, oh. Wat heeft Nederland het moeilijk? Ja, het zou een wonder zijn, denk ik hoor, als we hier doorheen komen, want die Tsjechen kruipen naar voren en vinden nu ook de vrije mensen. En Nederland, ja, je zegt, hangt in de touwen. En dat is ook zo. En dit was toch al de eerste keer dat ze in die touwen zelfs wat seconden kregen. Nog niet knock-out, 0-0. Maar de Tsjechen komen en komen. En Memphis staat daar op dat eiland te wachten tot er een keer een balovername is. Laten we wel wezen, is natuurlijk ook niet de supersnelste van allemaal. Kan natuurlijk behoorlijk hard sprinten, maar ja, als hij de bal krijgt is het nog een eind naar het doel, hoor. Als die de bal al krijgt. Want voorlopig ziet Nederland die bal helemaal niet. Het balbezitpercentage van de Tsjechen loopt op 0-0 staat het. En de Tsjechen spelen Nederland nu even kapot en zoeken de combinaties. Nu ook weer door het midden. Wijnaldum krijgt de Tsjechen ook niet van de bal. Het is doordouwen door de Vrij. Er komt weer een kans aan als Promesse door de benen wordt gespeeld. En de bal over de zijlijn gaat. Rust pakken, ademhalen. En straks de drinkpauze, als die tenminste nog komt in de tweede helft, ook benutten om misschien eventjes wat tijd te nemen. Geweldig in aanvallend opzicht. Weinig in eigen strafschopgebied geweest. Dit is denk ik pas zijn derde of vierde touch in het toernooi. Denzel Dumfries, maar wel zijn meest belangrijke. Als keeper helpt hij Maarten Stekelenburg. En staat het nog 0-0. 0-0 staat Nederland voor, zou je kunnen bijna kunnen zeggen. Want wat gaat het allemaal moeizaam momenteel. Nu een ingooi en Van Aanholt doet het rustig aan. Ja, nu gewoon maar even tijd winnen. Even op adem komen. Proberen om de lijnen weer een beetje uit te zetten. Ja, de spelers die dat normaal gesproken doen, die moeten nu opstaan. Je zei het net terecht, Jeroen. We verwachten iets van Frenkie de Jonge, van Wijnaldum en van Memphis Depay. Met name van het opzicht. Maar ja, toen Nederland de bal wel hebben. Nu is hij weer bij de Tsjechen. Moeten we met de grootste mogelijke moeite verdedigen. Maar valt hij toch weer voor de voeten van Souček. Die overal wel lijkt op te duiken. En zelfs deze bal vallend bespeelbaar houdt voor Barak. Krijgt hij hem weer terug. Hier is Souček opnieuw. Balletje even onder de voet. Gaat dan lopen. Probeert hem af te spelen. Maar er komt geen voorzet van Koeval. Kan Nederland misschien uitverdedigen? Nee, want Promes leeft hem zo weer in. Wat valt die slecht in, zeg. Wordt de achterlijn gehaald door Barak. Is hier de voorzet. Oh. En dan gaat ook Stekelenburg nog even grabbelen. Gelukkig gaat die bal over de achterlijn. In plaats van over de doellijn. Maar ik weet niet wat er aan de hand is met Nederland zelf op dit moment. Ja, het wankelt over het veld. Blind schalt de scheidsrechter nog even verrot. En ik begrijp wel waarom. Want die wordt aangepakt en had eigenlijk een vrije trap verdiend. En ze zijn heel erg bezig met de scheidsrechter. als we echt objectief naar kijken, dat moment van de licht, dan kan je toch verder niet al te veel van zeggen. Hè? Ik bedoel, je kan daar gewoon rood voor geven en dat gebeurt dus ook. Alleen nu is alles verkeerd bij de spelers op het veld. Dat voelt op het veld soms heel anders. Dan baal je er gewoon van. Dan zit je er helemaal niet lekker meer in. En dan heeft de scheidsrechter alles misdaan. Frenkie de Jong probeert hem bij Memphis te krijgen. Maar het is te druk daar. En dus komt die bal niet aan. Het is echt een afgelegen eiland, hè, waar Memphis op staat. Bijna onbereikbaar. Als Nederland nu wel met Van Aanholt de bal probeert weg te krijgen uit de hoek. Maar ook dat loopt verkeerd af. De Tsjechen winnen nu ook de duels. En Van Aanholt maakt een overtreding. De frustratie, de irritatie, het geklaag is te veel. Ook Frenkie de Jong is alleen maar bezig met babbelen en praten. Terwijl dit gewoon een overtreding is van Van Aanholt. Nederland laat zich na dat moment nu uit de wedstrijd praten door de irritatie. En dat is op dit moment het grootste probleem. Ze doen het zelf. Ze doen het helemaal zelf. En deze spelers moeten zichzelf terug op het spoor krijgen. Daar is de vrije trap. Kan worden gekopt. En daar is de goal. Het doelpunt van Tsjechië gemaakt. Door Holles. Ja, de bal eindigt bij de tweede paal. Wordt voorgekopt. En dan is het bij de andere paal het binnenkoppen van Tomáš Holles. En zodoende Tsjechië op voorsprong in de 68e minuut. En deze goal kondigde zich al een minuut of 10 aan. Nederland heeft het zo moeilijk. En beneden bij het veld, Jan-Kees van der Grun, die kijkt wat er allemaal gebeurde. Het gebeurde bij jou door, ja, Jan-Kees. Ik moet vooral bukken en opzij duiken, want de bieren vliegen hier door de lucht. Ik heb ze in mijn nek gekregen. Er staan hier duizenden uitzinnige fans van Tsjechië. Ontbloot bovenlichaam en ze vieren het met de spelers hier in de hoek. Terwijl Nederland met de handen in de zij, ja, toch een opdracht te verrichten heeft. Het feest wordt hier achter me gevierd. Tsjechië is dat voor. Het gaat echt veel mis bij de goal. Wijnaldum laat zich aftroeven bij de tweede paal. En Van Aanholt, die op de lijn staat, krijgt de bal op het bovenbeen. Had toch ook nog een kans om de bal daaruit te verdedigen. Dat moet dan in een reflex. Maar als hij dan precies op het midden van je lichaam komt, dan is het lastig. Moet je er tegen aanvallen. Hens maken, dat is ook niet zo verstandig, want dan sta je met 9. Nederland heeft hele grote problemen met nog 22 minuten op de klok. En uitschakeling in dit toernooi tegen Tsjechië is nabij. We hebben een groot wonder nodig, want zo is het gewoon in Boedapest. Met z'n tienen moet Oranje een achterstand goed maken en dat is een hels karwei. Dat voelt als een te groot karwei, maar er zijn misschien nog wel kansen. Probeer maar positief te blijven. Ja, hoe moet dit goed komen, zit ik me ook af te vragen. Ik kijk naar beneden, wie lopen zich daar warm? Davy Klaassen, Nathan Aké al een tijd, Wout Weghorst. Die smachtend in de richting van Frank de Boer kijkt. Maar ja, eigenlijk heb je gewoon een speler nodig die een doelpunt kan maken op basis van snelheid. Nu komt Nederland er doorheen met Wijnaldum. Wijnaldum, maar er wordt op het laatste moment de deur dicht gedaan door Sjeluska. Goed gelezen deze situatie door de centrumverdediger met al zijn ervaring. Maar ik zit eigenlijk zelf te denken aan Cody Gakpo. Iemand die iets kan creëren en die de snelheid heeft om achter die defensie te komen. Want ja, dat is ook niet het geval bij Weghorst natuurlijk. Je moet als spits moet je een meter of 50 overbruggen. Nu Depay in de voeten aangespeeld, wil wegdraaien, wordt gevloerd. Is dan boos op de scheidsrechter, wil een gele kaart. En dan het vervolgende moment, je hebt gezien wat er gebeurde. Ja, Frenkie duwt een tegenstander gewoon omver. Is ook al heel geïrriteerd. Maar dat loopt dan met een sisser af. Ja, ik hoor het je zeggen, Jeroen, over die wissels. Maar eerst moet je moet eerst nu proberen om aan het voetballen enigszins te komen. Om zeg maar de emotie er even uit te halen. Dat lijkt me zo ongelooflijk ingewikkeld. Maar misschien dat de standaard situatie wel kan helpen. Die komt er nu aan met Memphis. De onzichtbare toch. Memphis in deze wedstrijd tot nu toe. Dit zijn de momenten dat Nederland kans maakt om iets terug te doen. 20 minuten nog. Memphis achter de bal. Nou, laat het een keer meezitten in deze afgrijzelijke tweede helft. Memphis met die bal richting Dumfries weggewerkt. En dan opgepikt door Frenkie de Jong. Een aanval van Nederland zelf. Dat hebben we al een tijd niet gezien. De Roon kan hem ook opnieuw inbrengen. Maar een hele strakke voorzet van de Roon. Een duw- en trekpartij. Een lokkertje richting de scheidsrechter met Promes. Daar trapt hij niet in, die scheidsrechter. En dan gaan we nu drinken. En kijken wij in de herhaling nog een keer naar dat moment met Promes. Of er echt sprake is van een overtreding. Frenkie de Jong legt de bal terug. Dan gaat Promes binnendoor. En dan laat hij zich echt vallen. En daar is niets aan de hand. We gaan drinken. Het is een moment dat de Boer nu zijn elftal bij elkaar moet krijgen. En dit is een hele belangrijke time-out in deze wedstrijd. Het is een drink-time-out. Maar het is ook een moment dat je voor het laatst kan praten met je ploeg. En kan zeggen, jongens, kop erbij. 20 minuten nog. Dit is wel iets om over na te denken. De coach Frank de Boer wordt nu gewogen eigenlijk. Nu wordt er gekeken, kan Frank de Boer het aan? Om te coachen op dit niveau in een crisissituatie. Kan hij zijn spelers terugkrijgen in formatie? Kan het eenheidsdenken terugkeren? Kan hij met een wissel eventueel de wedstrijd een ander verloop laten krijgen? Na die tegentreffer in de 68e minuut van Thomas Horles. Die daar opdook bij de paal en uiteindelijk vrij ongehinderd kon inkoppen naar die vrije trap die werd teruggekopt door Kalas. We kijken naar de monitor. We zien de Boer praten, met name met Georgino Wijnaldum. Heeft hij zijn plan al klaar? Wist hij al wat hij ging vertellen? Dat kunnen we hem na afloop allemaal gaan vragen. Maar we willen in die laatste 20 minuten zo dadelijk een Nederlands elftal zien dat weer gericht naar voren gaat spelen. Ook al is het met 10 man naar de rode kaart voor Matthijs de Ligt. Dit is het moment waarop Nederland het moet gaan laten zien. 3 overwinningen tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. Dat was allemaal leuk en aardig. Dat waren de inleidende beschietingen. Maar nu wordt er iets gevraagd van dit elftal. En we zien dat Wout Weghorst erin komt als vervanger van Martin de Roon. Ja, het is tijd om al of niets te gaan spelen. Het is tijd om het offensief te starten. En we krijgen 2 spitsen naast elkaar. Dat legde de Boer uit aan Memphis. Je krijgt er een bij, dat is Weghorst. We moeten nu vooruit. En we moeten ervoor zorgen dat dit toernooi geen mislukking wordt. Want laten we wel eens naar die aardige wedstrijden in de Johan Cruijff Arena. Is dit wel een manier van er eventueel uitgaan die alles de prullenbak in gooit? Vind ik persoonlijk. Want het is geen avond om je lang te herinneren. En zeker niet de manier waarop je eventueel dit weggeeft tegen Tsjechië. Dus Weghorst, oorlog maken erachteraan. Er liggen 2 Tsjechen op het veld. En dat gaan we nu ook veel zien. Hè? Ik kan ze geen ongelijk geven. Maar Kalas ligt. En die scheidsrechter roept nu alle verzorgers die ze hebben naar voren. Er is er nog één die ligt vanwege hoofd tegen hoofd. Dat is Sevcik aan de kant van de Tsjechen. En die Kalas die komt heel hard neer nadat Weghorst zijn achterwerker ingooit op zijn enkel. Je kan niet goed duiden wat de ernst is van de blessures. Want ze zijn natuurlijk ook aan het ontregelen en aan het tijdrekken. Laat dat ook maar aan die Tsjechen over. Maar goed, daar mag je als Oranje niet over klagen. Want wij, heel zelf al, heeft zichzelf in deze situatie gekregen. Ja, inderdaad. En je moet er toch om te beginnen de beuk erin gooien. Je moet ze laten voelen dat je er nog steeds in gelooft. Dat je ervoor wil gaan. Dat je alles geeft om in ieder geval een gelijke stand op het bord te krijgen. En daarna maar weer verder zien wat er gaat gebeuren. Kijken naar de fans van het Nederlands elftal. Die stil zijn. Die moeten zich nu gaan laten horen. Die moeten zich ook gaan melden om Oranje te helpen. De scheidsrechter heeft de bal in de hand. Gebaard wat. Een enorme vergadering daar. Met 2 spelers van Tsjechië en Wijnaldum erbij. Waar gaat die bal naartoe? Wordt het een vrije trap? Nee, want het spel liep nog toen Karasaev het spel stillegde. Dus gaat de scheidsrechtersbal waarschijnlijk richting Wijnaldum. Het is een heel pandemonium. En voorlopig zijn de laatste woorden nog niet gezegd. Terwijl die 2 die opgelapt moesten worden weer staan langs de zijlijn. Maar nog altijd niet aan het spel kunnen deelnemen. Wel is er nu eentje terug. En die ander die wacht nog altijd op toestemming. Zodoende is het nu even 10 tegen 10. Moet Nederland de bal zo snel mogelijk te pakken zien te krijgen. Maar ligt het spel nu stil. Want er is volgens mij buitenspel geconstateerd. Maar in ieder geval gaat de bal naar Tsjechië voor een vrije trap. Ja, inderdaad. Buitenspel, dus een vrije trap in de middencirkel voor Tsjechië. Krijgt een opmerkelijke kwartfinale als het zo blijft. Laten we wel wezen. Denemarken tegen Tsjechië. Hadden we vooraf toch ook niet helemaal gedacht. In Baku. Je zal er maar naartoe moeten. Ja, kijk naar links. En ja, daar zit ik. Ja, ja, dat klopt. Nee, laten we hopen dat het nog goed komt. Maar het is, ja, hoop is op dit moment niet veel waard. En het is het enige wat we kunnen doen. Maar goed, wie weet. Kwartier nog. Kom op. Nederland probeert het nog met Memphis, die hem nu voor zichzelf naar voren speelt eigenlijk. Gaat veel mis, hè, ook bij Memphis. En Nederland probeert de wedstrijd vast te krijgen, probeert aan te vallen. Er zal toch nog wel 1 kans komen, want in een hele helft, zelfs met 10 zonder kansen, dat zie je toch maar zelden. Die ene kans, daar moeten we op hopen en dan aan de andere kant er geen 1 meer weggeven. En die ene kans komt bijna altijd. Laten we hopen dat dit het begin is van een goede aanval. Misschien nu als Dumfries aan de rechterkant wordt aangespeeld. Een laag voorzet. Oh. En die bal is gemist door de keeper. Maar daar kan niemand tegenaan lopen. Nou, dit is zo'n kans. En zo zal het dus moeten gaan. Opportunistisch. Gewoon die bal erin pompen. En dan hopen dat een keertje iemand contact kan maken met de bal. Zodat hij achter Vatsliek in het doel terechtkomt. Dit is de wijze waarop het moet gebeuren. Ja, met risico. Frenkie de Jong laat zich zo voor de bal lopen. Alsof hij daar aan het slaapwandelen is. Ja, nu kan Tsjechië overnemen. Het is nog net naar het doel gesteld. Stekelenburg. Maar de Tsjechen komen met wilde snelle voorzet. Gegeven in de richting van Schick. Die moet zich haasten. Komt helemaal uit aan de linkerzijlijn. En laat dan de bal onder zich doorgaan. En dan rolt hij over de zijlijn. Mag Nederland een ingooi gaan nemen. Ja, dit gaan we natuurlijk krijgen. Nederland gaat aanvallen met 10. De ruimtes worden groter en groter voor de Tsjechen. Heel opmerkelijk hè, wat daar gebeurde met Frenkie de Jong. Je zou bijna denken dat hij misschien geblesseerd is of niet meer fit. Want hij staakt echt de verdedigende strijd. Hij is niet fit meer hoor, Frenkie. Die loopt daar heel moeilijk op de as van het veld. En terwijl de Tsjechen het van afstand proberen, schot gepakt door Stekelenburg. Zie je aan Frenkie de Jong dat hij niet wil opgeven. Maar hij kan het in verdedigend opzicht niet meer opbrengen om mee te doen. Dan blijft hij staan om de bal aan de voeten te krijgen en op die manier nog iets aan het spel te kunnen toevoegen. Dat is natuurlijk heel erg gevaarlijk en heel erg listig. Kan dit wel? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Het is open huis hè, nu voor de Tsjechen. Vallen aan. Het is wachten op de 2-0. Hier is Barak aan de linkerkant van het 16 meter gebied bij Oranje. Kiest even voor de weg terug. Kadarabek vindt een derde speler voor een driehoekje. Dat is Suchek. En dan opnieuw Barak. Nu laag over de grond en een geplaatst schot. Dat kan worden gepakt door Stekelenburg. Een inzet van Marcel Poest. Ja, het is wankelen op het slappe koord. Het is balanceren. Het is hopen dat je iets kunt afdwingen. Terwijl je aan de andere kant heel veel ruimte weggeeft. Nu een ferme trap naar voren. Krijgt Weghorst de bal niet onder controle. Ja. Heeft Tsjechië hem alweer terug. En gaat Tsjechië rustig op weg in de richting van het doel van Maarten Stekelenburg. En kijken we naar de klok. Die zit inmiddels in minuut 78 met een paas die bijna bij Schick terecht komt. Op het laatste moment eruit wordt gehaald door de Vrij. En nu is er ruimte voor Promes. Maar slecht aangespeeld door Memphis Depay. Wat een waardeloze bal als je hem daar helemaal vrij krijgt op het middenveld. Waar alles mee kunt doen en dan zo ongeïnspireerd in de richting van Promes transporteert. Ja, zo moet het dus niet. Ongelooflijk. Ja, ik vind toch dat je dit Memphis mag aanrekenen, want dat zijn de mensen die het nu moeten oppakken. Wie gelooft er nog in? Jan Kees, jij hebt goed zicht op de bank, je hebt goed zicht op de wissels. Zijn er überhaupt nog mensen in het oranje die je om je heen ziet, daar beneden, die erin geloven voor het Nederlands elftal? Nou, er wordt druk overlegd op de bank. Lodewegens is aan het tekenen. Van Nistelrooy in overleg met Frank de Boer. En de Boer roept nu twee spelers bij zich. Het zijn Berghuis en Timber die klaarstaan om in te vallen. En het strijdplan is getekend op het briefje van Lodewegens. Nou, dat briefje heeft ons al veel opgeleverd in het verleden. In de Nations League, een ontsnapping tegen de Duitsers. Dat was het hoogtepunt. Nu moet het een gouden briefje zijn. Wat heeft Dwight getekend en heeft het nog nut? Want hier komt Tsjechië om de wedstrijd te beslissen. Wordt dit de beslissing in de wedstrijd voor de Tsjechen? Ja hoor, het is 2-0. Het is gedaan. We gaan naar huis. Schick doet het. En Oranje is uitgeschakeld in de achtste finale van dit Europees kampioenschap. En dat maakt dit toernooi tot één om toch heel snel te vergeten. Op het moment dat Oranje wil wisselen, slaan de Tsjechen toe. Het is over en uit. Het is 2-0 en het is een afgang eigenlijk. Dan Kees beneden, wat zie je daar? Nou, ik zie ongeloof in het gezicht van de Tsjechen die hier recht voor mijn neus stonden. Ze keken elkaar aan. Is dit echt gaande? Ja, dit is gaande. En dan zie ik toch ook nog, ja, ik weet niet of het provocerend bedoeld is, maar Schick die maakt het gebaar dat we kennen van Memphis als hij scoort met de vingers in de oren. En ondertussen een feest hier achter me. Wauw, wat een golf van geluid. Ja, we kijken nog een keertje terug naar de goal. Hoe die tot stand komt. Het doorzetten van Holles. En dan is het Schick die goed voor Blind komt. Die eigenlijk niet goed zicht heeft op de situatie. Het laat gebeuren. En zodoende kan Schick de bal eigenlijk ter hoogte van de eerste paal binnenschieten. Langs een verbouwereerde Maarten Stekelenburg. Het Tsjechië op 2-0 zetten. En er zijn er nog 10 minuten te spelen. En is het eigenlijk wel zo goed als verloren voor het Nederlands elftal. Twee doelpunten met 10 tegen 11. We hebben het zout gegeten, maar zo zou het toch eigenlijk niet. Ik zie het niet meer gebeuren. En dat betekent dat Tsjechië hier heel verrassend Nederland opnieuw op de knieën gaat krijgen. Want wat een ongelofelijke angstgekner is dit toch voor Oranje. Het is niet te geloven. En zo gebeurt het opnieuw. Je lijkt op voorhand alle troeven in handen te hebben. En dan kijk je naar de wijze waarop de wedstrijd zich ontwikkelt. En met name deze tweede helft. Het is echt hopeloos en dramatisch. Berghuis is gekomen, Van Aanholt is eruit, Blind is eruit en Timber is erin gekomen. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van het Nederlands elftal voordat we hele harde noten gaan kraken als Memphis de bal nog maar voorgeeft. En Tsjechië uitverdedigen. Want harde noten kraken, dat is wat er hoort bij een uitschakeling in een toernooi. Na een hele makkelijke poolfase in eigen huis. Bij de eerste de beste keer dat je een wat zwaardere tegenstander treft in de achtste finale. Zo voor de dag komen, dan mag je best heel erg kritisch kijken naar alles waar we het de laatste weken over hebben gehad. Het systeem, maar toch ook de sterren van het Nederlands elftal. Van die new wave die vanavond totaal niet thuisgeven. Natuurlijk is het lastig met een man minder naar de rode kaart van de licht. Maar ook in die situatie ben je zelf gekomen. En laten we wel zijn, tot die 55ste minuut was het ook niet heel goed wat Nederland liet zien. Het is een dramatisch zwarte avond voor Oranje in Budapest. Inderdaad, komt er nog een goal. Nederland dat zo makkelijk scoort doorgaand. Vandaag eigenlijk tandenloos in de eerste helft. Een paar mogelijkheden, maar in de tweede helft hebben we helemaal niets gezien. Daar komt Tsjechië weer met deze basis niet goed. Kan de bal uiteindelijk door Stekelenburg worden opgeraapt. En dan gebaart Steven de Vrij. Gooi hem zo snel mogelijk naar de rechterkant naar Denzel Dumfries. Maar wacht Stekelenburg af. Gaat hij hem neerleggen om hem naar voren te schieten. Ja, dan maar zo in de hoop dat Weghorst een duel gaat winnen. Nederland moet er twee maken om op gelijke hoogte te komen. En ook de tijd is een grote tegenstander geworden. 83ste minuut inmiddels met Soucek aan de bal. Heel rustig, heel sterk. Wat een duo is dat. Koeval en Soucek, die twee spelers van West Ham United. Dat zijn twee machines die maar door blijven lopen. En die de zaken stevig in de hand hebben. En die er mede voor gezorgd hebben dat de belangrijke mensen bij Oranje totaal niet in beeld zijn gekomen vandaag. Opnieuw Stekelenburg met een trap naar voren. Weghorst gaat de lucht in, kan verlengen met het hoofd. Depay komt in actie, maar komt te laat. Duwt zijn tegenstander omver. Kaderabek wordt erdoor gevoetbald. Wordt die bal in de voeten van Dumfries gespeeld. Daar heeft Nederland de bal terug. Dat is dan een klein voordeeltje. Want het had net zo goed gefloten kunnen worden voor een vrije trap. Maar Nederland moet het wel weer helemaal vanaf het begin af aan gaan doen. Vanaf Maarten Stekelenburg, die gebaart naar voren, jongens. Naar voren, want de bal komt er nu aan. Ja, Weghorst moet omhoog. Wat een deceptie, zeg, is dit als je zo lang hebt gewacht om weer erbij te zijn op een groot toernooi. Je te tonen aan de wereld en dan eruit gaan tegen dit Tsjechen. Dat is toch uitermate pijnlijk. Je moet jezelf wel snel herpakken, want je wil naar het wereldkampioenschap. En daar staan moeilijke uitwedstrijden voor op het programma bij Noorwegen. Straks alweer. Eerst dit verwerken. Weghorst komt nog een keer. Ja, één kans. En het wordt nog spannend, maar die kans lijkt er niet te komen. Ja, de scheidsrechter wordt nu belaagd. En die is Frenkie de Jong helemaal zat. Want die heeft echt niets anders gedaan dan alleen maar schelden en praten en doen met die scheidsrechter. En zichzelf daarmee uit de wedstrijd gehaald. En na wat er nu gebeurt, na dat duel daar, waar hij zich bij beklaagt, want hij vindt dat Weghorst en Dumfries misschien een duw krijgt. Nou moet ik je zeggen, Dumfries krijgt ook wel een duw in de rug, hè? Daar zou je als VAR ook nog wel even naar kunnen kijken. Nou ja, we hebben zo'n zeikerige, pieterpeuterige VAR dat ik me kan voorstellen dat hij hier ook wel iets van vindt. Maar voorlopig is het een gele kaart voor Frenkie de Jong en een vrije trap voor de Tsjechen. En ik zie op jouw beeldscherm nog altijd geen onderzoek gaande. Dus ik denk dat het bij een voordelige situatie voor de Tsjechen blijft, die twee keer gaan wisselen nu. Er staan twee mensen klaar. Dat zijn Lozek, het grote talent. Die gaat in de ploeg komen voor Sevcik. En met nummer 21 gaat erin komen Alex Kral, een speler van Spartak Moskou. Maar ja, het zal allemaal wel, hè. Want we kijken toch vooral naar het Nederlands elftal. Hoe zich dat heeft gepresenteerd, met name in deze tweede helft. Holles, de maker van de 1-0, is naar de kant gegaan. De bal ligt stil voor die vrije trap. En die gaat genomen worden door Tomas Vatjelic. En dat gebeurt nu. Lange bal waar Dumfries omhoog moet. Dat laat hij over aan de Vrij. Ik ga zo afscheid nemen. En beneden op zoek naar spelers voor de reacties. Die zullen niet al te vrolijk zijn, want wat heeft Nederland zich toch meer voorgesteld van dit toernooi? En wat lag die weg open? Zo zie je maar, nooit te vroeg juichen. Nooit te positief zijn over hoe het er allemaal uit kan zien. Want Tsjechië gaat Nederland uitschakelen. Want we hebben nog een minuut of vijf op de klok. En Stekelenburg gaat die bal nog een keer naar voren schieten. Ja, één kans en je kan het nog spannend maken. Maar een kans hebben we helemaal niet gehad, hè, in die tweede helft. We zijn niet eens in de buurt geweest. Ook nu niet. Nou, misschien dat dit wat kan opleveren met Dumfries. Die probeert de bal aan de rechterkant te krijgen bij Berghuis. Voor de eerste keer neemt hij deel aan het spel. Bal aan de voet, loopt naar binnen toe. Kan geen paas geven, brengt dan de Vrij in de problemen. Nou, dat is ook niet al te lekker. Gaat de bal uiteindelijk via Tsjech over de zijlijn. Mag Nederland gaan ingooien aan de rechterkant. terwijl ik afscheid neem van collega Elsoff, die inderdaad naar beneden gaat. Berghuis speelt in, doet dat in de voeten van de tegenstander. En zodoende komt de bal weer terecht bij Tsjechië, dat met veel mensen nu de helft van Nederland kan gaan bezetten. Dat doet het met invaller Jatko. Die speelt hem eventjes naar de rechterkant. Gaat hij terug naar het midden, naar Souček, die een bijna onberispelijke wedstrijd heeft gespeeld. Even een rustig driehoekje bij de Tsjechen, die natuurlijk de buit zo goed als binnen hebben en geen risico zullen nemen, maar tegelijkertijd de smaak van bloed in de mond hebben en nog wel een derde goaltje lusten, zeker aangezien ze naar de eigen fans spelen. Een enorm duel aan de zijlijn, dat wordt uiteindelijk gewonnen door het Nederlands elftal, zo leek het, door Timber, maar de bal gaat via Timber over de zijlijn en zodoende komt er een ingooi voor de Tsjechen en gaan we inmiddels toe naar de 87ste, 88ste minuut zelfs, bij die stand van 0-2 in Budapest. Tsjechië met de ingooi. Wordt lang gezocht, maar toch uiteindelijk wordt Barak bereikt. Dan gaat de bal opnieuw over de zijlijn. Dit keer via de voet van Wijnaldum. En krijgen de spelers van Tsjechië een staande ovatie. Voor die mensen die daar allemaal inmiddels uitzinnig van vreugde zijn. Ontstaat er een duel in de hoek. Wordt er een overtreding gemaakt op Timber. En mag Nederland een vrije trap gaan nemen. Helemaal in de hoek. Bij de cornervlag op de eigen helft. En die vrije trap gaat genomen worden door Maarten Stekelenburg. En dat doet hij vlakbij Jan-Kees van der Kun. Ja, ze hebben duidelijks nog stemmen over, die fans die hier helemaal tekeer gaan. En één van hen zal op blote voeten naar huis moeten. Want er zijn twee slippers in het strafschopgebied terechtgekomen bij Maarten Stekelenburg. Die heeft ze wel netjes even achter de doellijn gelegd. Maar één van die fans die loopt op blote voeten. We hebben een vrije trap voor het Nederlands elftal op de helft van Tsjechië. Zo'n beetje op de as. Halverwege de helft. En Memphis staat achter de bal en die wacht totdat iedereen daar positie heeft gekozen rond het 16 meter gebied. Hier wordt de bal ingebracht. Valt over iedereen heen tegen een Tsjechische verdediger aan. Het leek even de hand te zijn, maar het was toch de borst. En dan wordt de bal naar voren gespeeld. Kan Schick gaan counteren. Schick kijkt om zich heen. Hij heeft één speler bij zich. Die paas is goed. Maar de bal kan niet worden meegenomen door Barak. En dat is maar goed ook, want anders had hij oog in oog gestaan met Maarten Stekelenburg. Zo zitten we in de diepe slotfase van deze wedstrijd in Budapest. Stand 0-2. Nederland zonder geloof. Want dat is allemaal weggeslagen door die doelpunten van Holles in de 68ste minuut. En die van Schick in de 80ste minuut. En dat alles na het wegsturen van Matthijs de Ligt in de 55ste minuut. Nu een bal van Steven Berghuis. Vanaf de rechterkant met het linkerbeen gegeven. Ontstaat er een duel waarbij Wout Weghorst zich aan de bal knokt. Berghuis geeft hem aan Promes. Promes. En dan Berghuis moet gaan schieten. Randje 16. Nee, dat kan niet. Want er gaat onmiddellijk een Tsjech voor staan. Dan loopt Berghuis door. Krijgt hij hem terug. Voorzet. Komt tegen diezelfde Tsjech aan. Dat is invaller Jankto. Die dus goed mee verdedigt. En via Jankto gaat de bal over de zijlijn. Aan de linkerkant de ingooi. Snel genomen door Promes. Een wonder. Niets meer dan dat heeft Nederland nodig om toch nog terug in de wedstrijd te komen. Maar heel eenvoudig wordt de bal weer verspeeld. En nu ligt het helemaal open achterin. En komen de Tsjechen er nog eens een keertje uit met heel veel mensen. Met fris mensen. De invallers zijn erbij betrokken en ook Barak. Barak in de hoek aangespeeld. Dat is niet echt handig. Twee Nederlanders bij zich. Gaat tijd winnen. Bal onder de voet en via Wijnaldum en via Dumfries gaat hij dan over de achterlijn. En tot grote vreugde van de Tsjechische fans komt er dan opnieuw een hoekschop. Terwijl we nu aftellen nog 10 seconden te spelen in deze tweede helft die zo dramatisch is verlopen voor het Nederlands elftal. De vierde official heeft het bord in de handen en laat nu zien 6 minuten extra speeltijd. Dan zou je kunnen zeggen, Nederland heeft nog 6 minuten om wat te doen aan die 2-0 achterstand. Maar de bittere realiteit is dat de leidersweg 6 minuten langer gaat duren. Want voor de meeste spelers van Oranje kan deze wedstrijd niet snel genoeg afgelopen zijn. Die zijn er helemaal klaar mee. Nu wordt het duel gewonnen door Frenkie de Jong in de hoek. Dan Depay met een wilde trap naar voren in de hoop dat hij Promes daarmee bereikt. Maar dat is ijdele hoop, want de bal kan worden teruggespeeld door Koufal. En die bereikt daarmee zijn doelman Vatjelic. En Vatjelic die verzet hem onmiddellijk weer in de richting van de helft van Nederland. Waar het kopduel wordt gewonnen door Timber. Maar Tsjech heeft de bal weer te pakken en blijft aan de bal. Goede actie was dat van invaller Kral. En via Kalas gaat de bal dan helemaal naar de linkerkant. Naar Kadarabek. Heeft wordt de bal door Tsjechië rondgespeeld op de eigen helft. Vokaal begeleid door de eigen fans. Maar als vervolgens Lozek de bal bij de vrij aflevert, is hij weer voor Nederland. En wordt Weghorst nu gevonden. Weghorst met de kopbal op Frenkie de Jong via Memphis Depay. Hier Dumfries. Dumfries kan het bijna nog een keertje meenemen. Maar dat mislukt. En dan wordt er wat paniekerig weggewerkt door de Tsjechen. Gaat de kosten van een ingooi. Maar dat is pas halverwege de helft van Nederland. En zo zien we dat er nog twee nieuwe spelers bij gaan komen bij Tsjechië. Die gaan meedelen in de feestvreugde. Het is voor Tsjechië natuurlijk een heerlijk moment. Deze diepe slotfase als Sik naar de kant gaat. Jan Kees, hoe beleven die Tsjechische fans dat allemaal daar achter jou? Die hebben de dag van hun leven. Ze mochten niet naar Londen, ze mochten niet naar Glasgow voor de wedstrijden in de groepsfase. Ze hebben massaal kaarten gekocht toen het Budapest werd. En ze hebben hier een feestje. Ze maken het ontzettend gezellig. Er zijn ondertussen tientallen stewards voor de vakken van de Tsjechen gaan staan. Beducht op wat er misschien komen gaat. Maar wat mij betreft totaal niet nodig, want het is gezellig. Ze vieren feest. De Tsjechen die hebben hier de avond van hun leven. Ja, dit is een onvergetelijke overwinning voor Tsjechië. En trouwens ook een onvergetelijke nederlaag voor Nederland. Dat het wel ontzettend heeft af laten weten. Maar ja, eerlijk is eerlijk en eer wie eer toekomt. De Tsjechen hebben hier een bijna perfecte wedstrijd gespeeld. En hebben Nederland uiteindelijk laten uitrazen in de eerste helft. Want in de eerste helft waren er nog wel de nodige mogelijkheden. Maar alles kwam samen voor Tsjechië in de 55ste minuut. Eigenlijk op het moment toen het had moeten gebeuren voor Nederland bij die uitbraak met die enorme kans voor Donjan Malen. Had hem toen ook breed kunnen leggen. Memphis Depay liep met hem mee, maar hij deed het zelf. Het kon de bal worden gepakt door doelman Vatjelic. En vervolgens die rode kaart voor de licht. En nu nog een schot van invaller Kremenčík op de vuist van Maarten Stekelenburg. Maar was deze bal erin gevlogen, dan had hij niet geteld. Want Kremenčík stond buitenspel op het moment dat hij werd aangespeeld. Maar die 55ste minuut, dat is uiteindelijk het breekpunt geweest in de wedstrijd. Dat was het fatale moment voor Oranje. En dat had het uiteindelijk zelf in de hand om het anders te laten zijn als de bal er aan de andere kant was ingevlogen. Nu de poging van Nederland nog om iets af te dwingen. Maar het is allemaal zonder enige overtuiging. Kan worden verdedigd door Tsjechië. Er kan zelfs worden overgenomen door Tsjechië. Er kan zelfs een kans worden gecreëerd door de Tsjechen. Maar dat wordt op het laatste moment voorkomen door Denzel Dumfries. Die goed is meegelopen. En zo doet eigenlijk de bal weer bij Stekelenburg. Die hem met 180 km per uur in de richting van Wout Weghorst schiet. Die verliest zijn duel. Is daar nog Berghuis. Die krijgt de bal wel op het hoofd. Promes moet het kopduel winnen. Dat doet hij. Maar hij komt de bal in de voeten van een tegenstander. En zodoende gaat Tsjechië weer aanvallen via de rechterkant. En kijk ik naar de klok en zie ik dat er inmiddels bijna 4 minuten zijn verstreken van de extra speeltijd. En duurt dit EK nog 2 minuten voor Oranje in plaats van nog 3 wedstrijden. Want het zag er allemaal zo fantastisch uit na die poolfase met de overwinningen op Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. De stemming was goed. De spelers waren van overtuigd dat ze een rol van betekenis konden spelen tijdens dit EK. Er was sprake van vorm. Sommigen waren zelfs in topvorm. Er was altijd de garantie dat er werd gescoord. Maar vandaag in deze wedstrijd tegen het stugge, taaie Tsjechië, dat geconcentreerd en gefocust en vooral heel gegroepeerd heeft gespeeld, liep alles spaak en viel alles in duigen. Daar komen de Tsjechen nog een keer, maar de bal kan niet worden meegenomen door invaller Sadilek, de PSV'er. En zodoende kan Nederland het nog één keer proberen met een trap van Denzel Dumfries. Maar het is allemaal vergeefs. Het is zonder enige overtuiging. Die bal die zeilt in de handen van Vatjelic. En die doet het rustig aan. Die trapt nog eventjes een leeg bekertje over de lijn. En pakt wat tijd. Kijken naar het gezicht van Frank de Boer. Die daar onrustig op de kiezen bijt. Want dat is het. Het is om je te verbijten. Nederland heeft een geweldige kans laten liggen om zich te kwalificeren voor de kwartfinale. Om zich te scharen bij de laatste 8 van dit toernooi. Notabene tegen de nummer 40 van de FIFA World Ranking. Een ploeg die in de aanloop naar dit toernooi echt aan gruzelementen werd gespeeld door Italië. Er uiteindelijk nog genadig vanaf kwam met een 4-0 nederlaag. In eigen land dacht iedereen, nou dit wordt dus helemaal niets. En toen begon de poolfase en wonnen de Tsjechen met 2-0 in Schotland, van Schotland. Werd er met 1-1 gelijk gespeeld tegen Kroatië. Een 1-0 nederlaag tegen Engeland leidde niet tot paniek, omdat Tsjechië wist dat ja, misschien wel de favoriete tegenstander Nederland de volgende horde was. En opnieuw is het gebleken dat Tsjechië een niet te kraken code is voor Oranje. Nog één poging van Berghuis om de bal in te draaien om een ploeggenoot te bereiken. Maar die bal die zeilt huizenhoog over Memphis Depay. En dan kijk ik naar de gezichten van de spelers van Oranje op het veld. De witte vlag is gehesen. Oranje is knock-out. Het feest is voor de Tsjechen. En het zal luidruchtig worden in Boedapest vanavond. Er zal heel veel bier gedronken gaan worden. En waarschijnlijk ook wel door de supporters van het Nederlands elftal. Maar dat zal bier zijn met een bittere bijsmaak. Want hier is het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Karasaev. Die dus een belangrijke rol speelde in deze wedstrijd. Op aanraden van zijn videoscheidsrechter Stuart Atwell meldde hij zich in de 55ste minuut aan de zijkant van het veld. Hij moest inzien dat de hensbal van Matthijs de Ligt betekende dat Patrick Schiek niet kon doorlopen in de richting van doelman Maarten Stekelenburg. En dat er geen gele kaart gegeven moest worden, maar een rode kaart. En dat gebeurde dus in de herkansing. Nederland moest wedden met 10 man, maar was niet meer bij machten om het onheil af te wenden. Het werd 1-0 door Holesch in de 68ste minuut. Het werd 2-0 door Schiek in de 80ste minuut. En dat betekende meteen de genadeklap voor Oranje. De ploeg van Frank de Boer gaat onderuit in Boedapest en ligt uit het toernooi. Euro 2020 is afgelopen voor Oranje. En dat mag je gerust ontluisterend noemen. Dankjewel Jeroen Gruter en Jeroen Elshoff vanuit het Puskas stadion in Boedapest. Wat een deceptie. Het Higgins Maduro. Ja, je wilt het maar gewoon Memphis Depay noemen. Ja. Ja, het is een dramaavond geworden. Hè? Jij zegt typisch Nederlands. Wat is er nou zo typisch Nederlands? Typisch Nederlands. Niet die wedstrijd hoor, ten eerste. Maar het is toch altijd dat je hoort van ja, we staan aan de goede kant. Hè? Van het schema. En dat soort verhalen hoor je altijd. En dan komen we toch weer met van de koude kermis thuis, weet je. En het hoop je niet. En ik zei het gisteren al, van er is altijd een land wat weer verrast. Of tenminste, die in één keer staat, weet je. En dan hoop je niet dat het bij ons is, maar het gebeurt wel altijd bij ons. En dat is een beetje typisch Nederlands. Zoals gisteren bijna de Oostenrijkers natuurlijk tegen de Nederlanders. Uiteindelijk winnen de Italianen gewoon. Ja. Weet je? En dat moeten wij ook hebben, dat het moeilijk gaat. En, maar ja. Goed, we gaan straks wat uitgebreider nabeschouwen. We gaan eruit voor het ster en nieuws. En dan zijn we bij u terug. En natuurlijk ook die andere, want er gaat nog een favoriet trouwens uit, zeg. Nou, niet dat wij allemaal favoriet waren, maar ik bedoel, België-Portugal. Wat een wedstrijd is dat? Die gaat om 9 uur beginnen. En daarvan doen we ook verslag. En jij blijft zitten bij ons. Ja. Tot zo, dan beschouwen we na. Dank je. NTO Radio 1. En dan kijkt hij nog een keer om. Hij heeft nog 300 meter te gaan. Wordt hij voorbijgepakt of wordt hij niet voorbijgepakt? Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Het verschil is 20 tellen. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. En dan is het zo meteen in de richting van de finish. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. En daar komt hij dan uit het wiel. Ik denk dat het maar millimeterwerk was. De NPO Radio 1 Finish Alert. Bouwen aan je financiële toekomst kost tijd. Maar ermee beginnen niet meer. Want met de BuckZero-app open je snel een account en beleg je direct in fondsen en aandelen. En dit kan tegen 0 euro commissie. Zo blijft jouw rendement van jou. Beleg commissievrij met BuckZero. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Financier nu voordelig uw residentieel vastgoed met RNHB Simpel. Nieuwsgierig? Kijk op rnhb.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Bij MyWheels huur je een auto met alleen maar voordelen. Huur per uur, minder auto's, minder uitstoot. Betaal voor wat je rijdt. Vind deelauto's op loopafstand. Stap nu in MyWheels. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het EK voetbal. In Boedapest verloor Oranje met 10 man met 2-0 van Tsjechië. Uit een hoekschop kopte de Tsjech Holes raak. Daarna maakte Schick de 2-0. In de tweede helft werd Matthijs de Ligt met rood van het veld gestuurd nadat de VAR constateerde dat hij hands had gemaakt. Net daarvoor had Daniel Malen een grote kans op de 1-0... nadat hij alleen op de keeper was afgestormd, maar die wist de bal te pakken. In Saoedi-Arabië zijn 2 vrouwen vrijgelaten die opkwamen voor meer vrouwenrechten. Mensenrechtenorganisaties melden dat het Samar Badawi en Nassima Al-Sada zijn. Ze werden in 2018 opgepakt. Ze protesteerden onder meer tegen wetten die vrouwen verboden zelf een paspoort aan te vragen en te reizen, en tegen het verbod voor vrouwen een auto te besturen. Het reisverbod en het rijverbod zijn inmiddels opgeheven. In Bingelrade in Limburg is afgelopen nacht een man neergestoken bij een conflict over scooters die door het dorp razen, meldt zender 1 Limburg. De man die enkele jongens daarover had aangesproken was een politieman. Hij was op dat moment niet in functie en hij was in burger. Zijn toestand is stabiel. Inmiddels is een man van 20 uit Brunsum aangehouden en de politie is nog op zoek naar een tweede verdachte. En Dirk Beljaerts van Koninklijke Horeca Nederland zegt dat hij tevreden is over het eerste weekeinde waarin de meeste kroegen en clubs weer open konden. Maar door de problemen met testen voor toegang konden sommige nachtclubs niet op volle capaciteit, zei hij tegen persbureau ANP. Volgens Beljaerts is het testregime ook lastig voor bedrijven die de avond als restaurant beginnen en waar dan later wordt gedanst. Restaurants kunnen met afstand en dus zonder test werken. Voor dansen kan dat niet. Het weer, enkele buien in het zuiden met onweer, windstoten en hagel. In het noorden blijft het overwegend droog. Vannacht een graad of 17, morgen van 22 tot 28 graden... en ook weer kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. Droom je wel eens van een dik salaris? Van een droomsalaris? Nou, die droom kan werkelijkheid worden. Want op 1 juli is de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Je hebt nog 4 dagen om een 1 juli lot te kopen. 1 juli kan het gebeuren. Koop nu je lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Financier nu voordelig uw residentieel vastgoed met RNAB Simpel. Nieuwsgierig? Kijk op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Heb je iets te vieren? Een verjaardag? Een jubileum? Of een geslaagd familielid? Het kan weer. Maak er iets bijzonders van. Met een live optreden bijvoorbeeld. Boek een artiest. Regel het zelf. Samen uit thuis.nl. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Zakelijk schrijven in 1 dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank, menselijke service. BTW. Wat doen we er ook alweer mee? Ja, BTW, weg ermee! Tot en met zondag betaal je bij Mediamarkt geen BTW op echt bijna alles. Zoals bijna alle smartphones, laptops, tv's, koelkasten, wasmachines en drogers. Maar op is op. Bestel nu op Mediamarkt.nl of ga naar jouw Mediamarkt. Goedenavond en welkom terug bij Langs de Lijn. Mathieu van der Poel wint de tweede etappe in de Tour de France en heeft een gele trui om zijn schouders. Max Verstappen is de snelste op de Grand Prix van Stiermarken. En we blikken ook terug de komende periode op de Tour van Assen en doen straks ook grotendeels verslag van België tegen Portugal. En we zitten eigenlijk in de studio met Hedwiges Maduro bij te komen van de uitschakeling en met ons denk ik miljoenen Nederlanders van het Nederlands elftal tegen de Tsjechen. 2-0. Ja. Ja, ik moet er even van bij komen. Ja, laten we eerst eens gaan luisteren wat Georgino Wijnaldum op de uitschakeling te melden heeft. Georgino, ja, wat een sof. Je had net een paar minuten van bezinning. Wat flitst er dan allemaal door je heen? Ja, van alles natuurlijk. De goals die we weggeven, kansen die we krijgen die we niet afmaken. Ja, dat gaat natuurlijk allemaal door je heen. Ja, onmacht is een woord dat in me opkwam. Voelde dat ook zo in het veld? Ja, eigenlijk van na die rode kaart wel. Toen werd het moeilijker om druk te zetten. En ja, als we de bal hadden, kwamen we er ook niet uit. Waardoor het nog moeilijker werd. Maar ja, dus slopen we wel in. Ja, die minuut van die rode kaart en die gemiste kans, natuurlijk een kantelpunt. Maar ook daarvoor was het moeizaam. Hè? Ik vroeg me af, hoe kan het in 6 dagen toch zoveel apathischer zijn dan de vorige keer? Ja, dat is heel moeizaam. Ik denk dat we niet goed omgaan zijn met de manier hoe we in druk zetten. Dat we niet eigenlijk onze eigen ruimtes hebben gecreëerd om kansen te benutten. Je zag een paar keer dat het wel deed in de eerste helft, waardoor we kansen creëerden. Maar dat was te weinig. En ja, tweede helft kregen we dan een goede kans. Die we niet maken en één keer letten we niet op, waardoor we een rode kaart krijgen en toen was het heel moeilijk. Ja, dat gebeurt in 1 minuut tijd, hè? Die kans en die rode kaart. Dat is een mokerslag. Komen jullie dat daarna eigenlijk ook niet meer te boven? Nee, klopt. Dat heb je goed gezien. Toen was het heel moeilijk om die bal in de ploeg te houden. Zoals je ziet, verloren we heel snel de bal. En ja, daar moesten we op anticiperen, maar dat hebben we natuurlijk niet goed gedaan. Ja, toernooi met een hobbelige aanloop, daarna ging het land van jullie houden en is het opeens voorbij. Dat moet ook gek voelen. Ja, heel gek, omdat ik toch wel het gevoel heb dat we door het toernooi groeiden. Ook in het team, wat je zegt was natuurlijk niet makkelijk. Voordat we het toernooi begonnen was er natuurlijk heel veel kritiek op speelwijze en dat soort dingen. Maar ik denk dat we dat in het toernooi in de groepsfase heel goed hebben gekanteld. Alleen vandaag was dan een afdeling. Kun je het al geloven, want je gaat morgen naar huis toe. Ja, het is heel pijnlijk, het is heel moeilijk. Maar ja, het is de realiteit. Dankjewel. Vooraf was er veel kritiek. Ja, de rol van Frank de Boer zal niet te benijden zijn, ook de komende dagen. Krijgt hij het hard te verduren, wat denk je? Ja, zeker. Dat is ook wel terecht hoor. Natuurlijk, je moet je altijd gaan na-evalueren. Wat hebben we goed gedaan? Wat hebben we fout gedaan? Wat komt beter? Dat moet hij zelf doen. Maar wij ook natuurlijk. Moeten we kijken naar de spelers. Heel veel onvoldoendes vandaag ook gewoon heel eerlijk. Maar ook naar de trainer natuurlijk. Ja, goed, laten we beginnen met die wedstrijd terug te blikken. Rond de 52e minuut is de omslag. Malen heeft de 1-0 eigenlijk op zijn schoen. En dan gaat het aan de andere kant gruwelijk mis. Wat gebeurde er? Was het een terechte rode kaart die Matthijs de Ligt kreeg? Ja, uiteindelijk wel vind ik. Hij glijdt uit. Dat is ongelukkig. Maar Tsjech kan doorlopen naar het doel. En hij maakt hands. Dus ja, het is een scoringskans wat je afneemt. En vandaar de rode kaart. Alleen draait alles daarna om natuurlijk. Het Nederlands elftal leek ook even de kluts kwijt. Ik vind dat we veel te weinig hebben gevoetbald, ook in de eerste helft. Dus dat is eigenlijk een vraag van mij, want die begreep ik niet heel goed. Dat we heel vaak de lange bal zochten naar Dumfries. Dus We voetbalden niet, we bouwden niet op. Nou, dan heb je de kans dat je heel snel de bal kwijtraakt. Heel veel irritatie in de tweede helft. De Frenkie de Jong heeft alleen maar met de scheidsrechter lopen praten in plaats van zijn eigen spel. Dat was ook gewoon een dikke onvoldoende. Wijnaldum niet gezien, de paai niet gezien. Nou, dan heb je al drie jongens in de as. Waarom niet gezien? Ja, het liep totaal niet. En vooral in de tweede helft denk ik dat ze veel meer met de scheidsrechter bezig waren dan met hun eigen spel. En de Tsjechen zag je groeien daarin. Zag je eigenlijk al direct van het begin in de tweede helft. Die dachten van nee, we hebben ze. Hè? Ze zijn geïrriteerd. We komen tot kansjes. Dat zag je al in de eerste helft, de waarschuwingen. Jij hebt altijd zo'n mooi schriftje bij. Vooraf kwam je al binnen en zei je van de Tsjechen, die scoren behalve dat prachtige doelpunt van Schick, waar we natuurlijk ook van kennen, alleen maar uit standaard situaties. En ook dat gebeurde nu weer. Hoe kan het dan dat Oranje daar dan toch intuint? Ja, onbegrijpelijk. Want eigenlijk, hè? Die doelpunten? Ja, er zijn alleen maar doelpunten uit corners gevallen. Zeg maar dat ze hem kort nemen, voorzet en dan wordt ingekopt. Teruggekopt nu. En drie oranje spelers uit alleen? Ja, die lopen terug. Weet je, in plaats van om te dekken. Want hij kan hem vrij inkoppen in de 5 meter. Dus dat is gewoon slecht gedaan. En dat je een man minder hebt, dat is een combinatie goal scoort. Eigenlijk zoals de laatste, dat je meer risico moet nemen. Dat begrijp ik nog wel. Maar juist in die standaard situaties heb je een goede organisatie. Dat je gewoon moet dekken voor het doel. En daar mag je eigenlijk niet geklopt in worden. Zeker niet als je een man minder hebt. En dat is dan zonde dat je dat zo makkelijk weggeeft. Want ook met een man minder weet je eigenlijk dat je altijd een kansje gaat krijgen. En ja, nu was het gewoon direct klaar. Hoe heeft de boer dat opgelost? Want oké, je staat ineens met 10 mannen. Dan moet je natuurlijk met andere spelers komen. Hij koos voor een 4-4-1 systeem. Dat betekent dat op een gegeven moment Van Aanholt gewoon linksback werd en Blind en De Vrij werd de centrale verdediger. En Memphis alleen in de spits. Ja, dat is een keuze. Alleen, Memphis zat niet in de wedstrijd. Memphis zat niet in de wedstrijd. Wijnaldum zat niet in de wedstrijd. Dus ja, ik had eigenlijk misschien wel verwacht dat hij een van die twee zou wisselen. Want Malen was nog eigenlijk niet? Het geval. Ja, dat is een vraag die we eigenlijk aan hem moeten stellen. Wat is jouw invulling van? Ik denk dat hij niet de sterkhouders wilt wisselen. Niet zo snel in ieder geval. Dit had ik wel gedaan, persoonlijk zelf. Malen laten staan? Ja, bijvoorbeeld. Of een 4-3-2 spelen. Weet je, iets ander systeem. Daar kwam hij later op terug, want hij bracht Weghorst erin. En toen dacht ik helemaal, dan had je misschien meer gehad aan een Malen, juist in die situatie. Frenkie de Jong zat er doorheen. Wijnaldum zat er doorheen. Kijk maar naar de tweede goal. Dan verliest hij gewoon het duel en eigenlijk zijn man scoort. Of geeft de voorzet eigenlijk. Dus heel veel vragen over de keuzes vooral. In het voetballen, maar ook de wissels. Ja, dat pakte gewoon niet goed uit. Dan Promes kwam erin. Ik zag een tweet voorbij komen. En ik kijk altijd tijdens de wedstrijd. En ook na de wedstrijd vooral naar tweets. En ik moest wel lachen om deze. Er stond er bij rood en 1-0 achter Promes en Weghorst brengen. Is alsof je huis in brand staat en je de kliniekclowns laat langskomen. Dus mensen, dat soort tweets ga je dus krijgen. Maar dat is wel begrijpelijk. De inkoppertjes voor Frank de Boer die zijn er natuurlijk ook. Zal die dan weer opnieuw geattaqueerd worden over dat vermalendijde systeem? Ja, zeker. Dat systeem in principe, het is gewoon een goed systeem. Alleen ik begrijp niet waarom je dit systeem hanteert als de tegenstander met 1 spits gaat spelen. Want dat betekent dat je 3 centrale verdedigers hebt. En tegen 1 spits, dan heb je eigenlijk 1 te veel. Nou, in mijn beleving kan je dan gewoon met 2 centrale verdedigers spelen. Dan kan je 1 speler op het middenveld erbij zetten. Dan heb je toch een extra mannetje daar. Dan kan misschien Frenkie de Jong beter uitblinken. Dus dat vind ik allemaal hele belangrijke en kwalijke punten, zeg maar, die je moet evalueren. Want vandaag hadden we de 3 tegen 1 spits, tegen die Schick. Maar we kozen voor de lange bal. Dus dan denk je van, waarom speel je dan in godsnaam met 3 verdedigers? Als je toch de lange bal heeft Oranje in aanvallend opzicht weten te creëren? Heel weinig. Heel weinig. Hebben wel een hele grote kans gehad met Malen. Dat was echt de grootste 1-op-1. En die moeten gewoon in. Ja. Goede actie van Depay. Even een goede snelle combinatie. En op snelheid is hij er 1 keer langs. Die moeten gewoon in. Dat is eigenlijk de grootste kans die we hebben gehad. We hebben de eerste helft hebben we een paar mogelijkheden gehad. Hè, met Dumfries die een aantal goede loopacties had. Een goede actie ook. Passeeractie. Maar het kwam net niet tot zijn recht, zeg maar. Of tot de kans. In de tweede helft hebben we eigenlijk na de kans van Malen helemaal geen kans meer gehad. Vaak zie je andere ploegen de mouwen opstropen. Dat zagen we gisteren ook aan de Oostenrijkers. Dan ga je voelen van, ik weet niet, maar het gaat toch gebeuren op de een of andere manier. Dat gevoel heb je eigenlijk bij Oranje geen enkel moment gehad. Eigenlijk laten ze zich uit de wedstrijd halen doordat ze allemaal beginnen te zeuren tegen die scheidsrechter. Ja, en kijk, Frenkie de Jong heeft er wel een handje van dat hij heel snel geïrriteerd raakt. Misschien ook al heeft hij gelijk, hè? Daar gaat het niet om. Maar hij moet niet zich uit het spel laten lokken. Want spelers trekken zich op aan zijn spel. En als hij wegvalt, ja, dan blijft er niet zoveel over op het middenveld. De Roon werd ook gewisseld. Daarvan kan je niet verwachten dat hij even het spel gaat maken. We kijken allemaal naar de sterkhouders, naar Frenkie de Jong, naar Wijnaldum en Depay. Ja, en die waren niet best vandaag. Mm-hmm. Zeg maar, die Tsjechen hebben het waarschijnlijk heel goed gedaan. Want eerder zei je, die hebben een slecht middenveld. En de tactische opstelling van de Boer, Dat doet hij goed, want dat is ontzettend traag. Maar het tegendeel is waar. Ja, nee, ze hebben het heel goed dicht getimmerd. De centrale verdedigers die zijn nooit echt in een sprintduel gekomen. Alleen bij Malen die kans. Dat je wel zegt van hij versnelt ze heel makkelijk. Maar dat hebben we te weinig gezien. Nou, een paar diepteloopacties van Dumfries. Diagonaal in de eerste helft dat hij achter die verdedigers kwam. Waardoor het gevaarlijk werd. Maar het middenveld, dat stond echt als een blok bij de Tsjechen. Heel compact. Nogmaals, Frenkie de Jong werd goed gedekt. Wijnaldum werd goed gedekt. Ja, het is ook een compliment voor de Tsjechen, voor het strijdplan. Alleen, wij waren gewoon niet goed genoeg daar. Nee. Eigenlijk heeft Matthijs de Ligt als eerste de bus naar huis genomen. Mag een speler toch, hij is natuurlijk jong, maar met zijn status dit overkomen, zich laten gebeuren? Eigenlijk niet. Zeker niet als die laatste man is. Je mag je eigenlijk niet uitglijden, hè? Dat is een moment van coördinatie bijvoorbeeld. Hij is de laatste man, slot op de deur. Dan moet je stabiel zijn, geen risico hebben. Ja, mensen kunnen zeggen, het is ongelukkig dat hij uitglijdt. Maar uitglijden is één, maar het feit dat hij dan met... Met zijn handen. Want hij weet gewoon, hij is uitgegleden. En waarschijnlijk wordt het een één-op-één situatie. Dus hij trekt aan de noodrem, maar ja. Dit mag hem gewoon niet gebeuren. Al van tevoren moet hij die situatie beter scannen. En dat weet hij zelf ook. Dan komt hij helemaal niet in die situatie dat hij uitglijdt en dat hij hands moet maken. Ja, jij bent toch ook van de statistics en het boekje. De Tsjechen zijn een angstkekener. Waar zit hem dat in? Nou, ik denk dat zij gewoon altijd heel, heel, heel stug en compact samenspelen. Ten eerste, dat ligt Nederland niet echt goed. Want wij spelen toch altijd open. Dat hoorde je ook al in de voorbeschouwingen. De Tsjechen dat zeiden van het is altijd open huis. Kijken we naar de Eredivisie. Er vallen zoveel goals. De Nederlanders kunnen niet verdedigen. Dus in andere culturen, in andere landen, geven ze meer aandacht juist aan het verdedigen. Daar zijn ze heel sterk in. En van daaruit gaan ze proberen te voetballen. Counteren. Ja, daar zijn de Tsjechen gewoon goed in. En dat ligt ons niet echt. Ja. Wat gaat de Boer zeggen? We hebben nog niet gehoord, maar we verplaatsen je Ik denk in de eerste helft momenten... begonnen goed, veel energie erin, slordig aan de bal, eindpaas niet goed. Dan krijg je nog een grote kans met Malen. Kantelpunt rode kaart natuurlijk. En daarna had je totaal geen controle meer. Was het open huis. Hebben niet meer echt een kans gecreëerd. Hebben geen vuist kunnen maken. Zulke teksten denk ik. Vooral dat het slordig was. Come on and stir it up. Bob Marley en Steer It Up. U luistert naar Langs de Lijn. En Oranje heeft een knock-outfase niet overleefd. Het is uitgeschakeld door de Tsjechen met 2-0. Laten we eens luisteren naar wat eigenlijk denk ik de aanleiding was van het geheel dat het misging. De rode kaart van Matthijs de Ligt. Ja, dat is toch typerend, Matthijs, dat jij hier als eerste bent. Dankjewel, want dit was niet jouw leukste avond. Hoe is het met je? Heel slecht natuurlijk. Je verliest de wedstrijd eigenlijk door een actie van mij. Ja, dat voelt heel vervelend natuurlijk. Maar het is heel schuldbewust, maar het is natuurlijk niet waar. Want dat is heel manmoedig dat je dat zo zegt. Maar er was wel meer mis, toch? Ja, maar kijk, je hebt de wedstrijd onder controle. En dan komt er één zo'n bal. Ik denk dat ik hem laat stuiteren wat achteraf niet goed was. Dan val ik op de grond, krijg ik een licht duwtje, denk ik. Waardoor waardoor ik eigenlijk... Je kijkt over me heen, maar jij zit hem hier. Ja. Ja, waardoor ik eigenlijk hands maak. En dat is, ja. Maar jij staat hier nu, je neemt nu ongeveer de schuld van de natie op je. Is dat niet een beetje overdreven? Want het was daarvoor niet sprankelend. Het was ook een ongelukkig moment, wat je misschien niet helemaal goed doet. Maar er was toch wel meer aan de hand? Ja, maar kijk, weet je wat het is? Uiteindelijk verandert dat de wedstrijd. Zo simpel is het. En dat mag mij niet overkomen. Ik heb nog de laatste minuten gezien hoe ze lopen te strijden. Dan kan ik alleen maar trots zijn op het team. En ja, dan voel ik mezelf wel heel verantwoordelijk. Nou, iets breder trekken, want het was een minuut waarin veel verandert. Want hij valt ook niet aan die kant. Voel je al een beetje in zo'n wedstrijd dat het door je handen aan het glippen is? Ja, dat gevoel had ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Ik dacht dat we de controle hadden. Ook al wat kansen, vooral de eerste helft. Maar dat waren niet meer dan kansjes, toch? Nederland heeft 0 keer op goal geschoten. Ja, nou, eerste helft waren wel een aantal mogelijkheden, denk ik. Natuurlijk, wat je zegt, geen geschoten op goal. En tweede helft, die 1-1, maar voor de rest ook niet heel veel. Maar ik had niet het gevoel dat zij nou echt heel veel kans hadden. Wij ook niet, maar het ging gelijk op. Allee, ja, dan maakt die rode kaart gewoon het verschil. Kun je het verschil verklaren in energie en in beleving ten opzichte van die eerdere wedstrijd? Nee, dat kan ik denk ik niet. Dat kan ik niet, denk ik, niet aangeven. Ik denk dat Tsjechië ook gewoon een ploeg is die fysiek sterk is, die de duels niet schuwt. En daar hadden wij het bij Vlagen wel lastig mee. En wat ik zeg, uiteindelijk denk ik dat het een 50-50 wedstrijd is, waardoor mijn rode kaart echt het verschil maakt. Ja, de schuld van de natie moet ik bijna op zich nemen. Ja, wat betekent dit voor een speler? Morgen naar huis, wat moet ik me voorstellen van zo'n avond? Ik heb het ook meegemaakt hoor. In het WK 2006 was super raar. En ik heb je vakantie zeg maar in je hoofd. Alles is klaar, geen trainingen meer. Je gaat inderdaad terugvliegen. En super raar, want je zit weken of maanden lang eigenlijk al in een ritme. En daar ben je in één keer uit. En dat besef komt pas een aantal dagen later. Nu is het zeg maar super raar en je bent teleurgesteld en je denkt alleen maar daaraan. Het is echt afkicken, want dit komt er nu keihard aan. Niemand had dit verwacht, de spelers ook niet natuurlijk. Het gaat echt heavy worden voor die jongens, want zo lang vakantie zullen ze ook niet meer hebben, want de meeste teams zijn alweer begonnen. Iedereen rekende zich rijk aan zijn zaterdag in Baku tegen de Denen. Het had zomaar gekund, want we hadden een makkelijk schema. Overschatten we onszelf dan misschien niet? Te veel? Nou, kijk, normaal gesproken moet je gewoon van dit team, vind ik, winnen. Als je kijkt naar de kwaliteiten, als de belangrijkste spelers gewoon hun niveau halen, moet je kunnen winnen. De Tsjechen in het verleden hadden nog echte sterspelers, hè, echt met Poborský, met Rosický, Galasek, noem maar op. Met Baros in de spits, zeg maar. Dat is echt in een tijd geleden dat ik dacht van, oh, dat zijn echt wereldtoppers ook eigenlijk. En nu is het gewoon een heel vlak team wat wel heel goed samenwerkt. En als je kijkt naar Nederland, hebben we zoveel kwaliteit in de as. Echt gewoon wereldtop. Memphis Depay gaat Barcelona. Wijnaldum Paris Saint-Germain. We hebben Frenkie de Jong Barcelona. Achterin hoe afleidend is dat al die grote transfers dan spelen op het moment dat ze zich voorbereiden? Als we Wijnaldum horen, dan zegt hij, ik heb helemaal niks meegekregen van het trainingskamp. Hetzelfde, Depay ook bezig met Barcelona in die ene groepswedstrijd. Ik heb hem ook niet gezien. Ja, ik weet niet hoe... Kan je dat niet scheiden dan? Je kan het scheiden, dat hangt natuurlijk van de speler ook zelf af. En ook van de trainer, of die dat wilt of niet wilt. Maar even terug op Matthijs de Ligt. Want die is dan zeg maar in eerste instantie de boosdoener. De kwade genius van die hele omslag. Ja, ik vind het iets te makkelijk. Ik vind het spel, hij zegt wel van de Tsjechen waren fysiek sterker. Dat wisten we al voor de wedstrijd. Dus nogmaals, ik begrijp niet waarom we de lange bal hebben gekozen. Ja. Dus dan zeg je eigenlijk van ja, ze zijn sterker. En dan kies je voor de lange bal. Nou, ze kopte alles weg. Dumfries kreeg nog een gele kaart. Omdat hij met zijn elleboog nog het duel aanging. Dus het heeft gewoon niet geholpen. We hebben creatieve spelers die op klein in klein... Ja, we hebben Blind en Matthijs de Ligt. En die ook heel goed kunnen voetballen. Nou, vooral Blind. Nou, die moet je aan de bal hebben. Nou, wat doen we? Spelen de lange bal continu. Ja, dat is een vraag. Want dat was echt een keuze, een tactische keuze van de trainer. Ik denk niet dat het de keuze alleen maar van Stekelenburg was. Dat hij zei van, nou, ik heb geen vertrouwen in Blind in de opbouwen. Dat kan hij niet. Dat geloof ik niet. Ik denk dat het echt een taak was van, nou, we zoeken Dumfries met de lange bal. Ja, dat vind ik echt kwalijk. Want dat heeft totaal niet geholpen. Je hebt geen controle gehad daardoor. Ja, en de Tsjechen groeien erin, want die wonnen elk duel. Ja, en dan Frenkie de Jong, die uiteindelijk met zijn veelvuldige gemekken richting de scheidsrechter tegen de gele kaarten aanliep, die het op een gegeven moment ook spuugzat werd. Laten we luisteren naar zijn reactie. Ja, ik weet niet. Ik denk dat we eerste helft ook al niet goed speelden. Het leek alsof we een beetje moe waren. Ik weet niet waarom, maar het was een zware wedstrijd. En dan, apathisch leek het een beetje. Ja, ben ik met je eens. Niet dat we niet willen, want we willen hartstikke graag. Het is misschien wel de grootste wedstrijd uit onze carrière voor een aantal. Alleen, ik weet niet. Ons spel kwam niet van de grond en dan na de rode kaart wordt het natuurlijk moeilijker. Hoe kan dat dan wel? Heeft dat dan met iets tactisch te maken? Soms kun je zeggen dat je niet goed in de duels komt, dat we geen druk op krijgt. Zoek je daar naar zo'n soort verklaring? Want ja, er niet klaar voor zijn, dat mag toch niet? Nee. We waren tactisch ook prima voorbereid. Ik weet het niet. Soms heb je van die dagen. En vandaag de eerste helft was niet goed genoeg. Het is niet dat we heel veel weggeven. We creëren zelf ook niet veel. Na de rust krijgen we dan een goede kans. En dan na die rode kaart weet je dat het wel een stukje lastiger wordt. Kan onderschatting, kan dat een rol spelen? Nee. Want we waren echt vol gefocust. En we wisten dat het lastig zou worden. Dus dat denk ik niet. Nou stond Matthijs de Ligt hier net. Die nam ongeveer alle schuld op zich. Is dat niet een beetje overdreven? Jawel, is een beetje overdreven. Kijk, hij heeft natuurlijk veel persoonlijkheid. En het is knap van hem dat hij gelijk hier komt. Maar het is niet alleen zijn schuld. Want ik zei, de eerste speelden we ook al onder ons niveau. En ook met 10 man kan je het veel beter doen, zeker tegen Tsjechië. Wat is nou het moment dat je het eigenlijk door je vingers voelt glippen? Is dat pas na die rode kaart? Ja, na de rode kaart en als zij dan 1-0 maken, weet je wel dat het lastig wordt. En dan vanaf de 2-0, dan wordt het wel heel moeilijk. Nou gaven de grote mannen van dit elftal, Memphis, Wijnaldum, ook jij, niet echt thuis vanavond. Hoe kan dat? Ja, wat ik zeg, ik weet niet, het spel, we kwamen niet echt los. Kijk, dat ik ook weinig vrij kwam. Het voelde ook zwaar. Ik weet niet hoe dat kan, maar het was niet onze beste wedstrijd. Ja, dan is het opeens afgelopen. Wat is dit nou voor toernooi geweest? Uiteindelijk slecht toernooi. Als je in de achtste finale eruit gaat, dan is het nooit goed. En was het nou waard om de Hollandse school overboord te gooien? Nou, ik weet niet of we de Hollandse school overboord gegooid hebben. Ik denk dat we aardig gespeeld hebben. We waren ook het team met de meeste goals en alles. Dus ik denk dat we aanvallend gespeeld hebben. De Hollandse school is niet per se altijd 4-3-3 als het maar aanvallend is. En ik denk dat we dat wel geprobeerd hebben. Ja, de Hollandse school overboord gegooid? Nee, vind ik niet. Ik ben het eens met Frenkie de Jong. De Hollandse school is niet gekoppeld aan een systeem. Het is de manier van waarop je voetbalt. Dus in elk ander systeem kan je ook aanvallend voetballen. En dat is zeg maar wel iets wat de KNVB, vind ik, structureel moet aangeven. Bijvoorbeeld dat je zegt van, nou, we zijn Nederland. Wij willen altijd aanvallend voetbal spelen, ongeacht het systeem. Of we willen altijd druk zetten op de tegenstander, ongeacht het systeem. Dat geeft ook vrijheid aan de komende bondscoaches. En aan het evaluatie van het voetbal algemeen. Dat je met bepaalde kernwaarden gaat werken. Dat het volk, zeg maar, iets trots op kan zijn van, hey, dit zijn wij. Weet je, dit krijgen we weer te zien. En daar moet je aan werken. En ja, Continu werken al in de jeugd en noem maar op. Dat vind ik veel belangrijker. En dan heb je het over Frank de Boer. Zou zijn positie ter discussie komen? Ja, dat denk ik wel. Zeker ook als je kijkt naar zijn geschiedenis. Hè. Hij was natuurlijk al een beetje gekomen met discussie. Waarom eigenlijk Frank de Boer? Hij was niet de eerste keuze. Hè. Het werd navraag gedaan bij Peter Bos bijvoorbeeld. Nou, die wilde niet. Er gaat sowieso discussie komen. Maar dat is ook logisch. En daarvoor is hij ook bondscoach. En als je niet presteert of als je faalt, ja, dan moet je ook verantwoordelijkheid nemen. En we zullen zien wat het op gaat leveren. Maar voor zijn positie, om hem op te volgen, moet natuurlijk wel een goede trainer beschikbaar zijn. Ja, ja, ook dat, daar wordt ook natuurlijk naar gekeken. Je kan wel iemand stellen. Wegsturen, maar als je geen betere kan vinden, ja, dan moet je niet doen natuurlijk. Dus daar wordt natuurlijk 100% naar gekeken binnen de KNVB. Wat is het plan? Want we zijn ook niet echt goed begonnen met de WK-kwalificatie, hè, verloren van Turkije. Dus volgend jaar is ook al het WK. Die kwalificatiewedstrijden die komen er al volop aan. Ja, ja, dus daar hebben we ook een achterstand al op. Dus dat de toekomst, ja, ziet er nog niet echt goed uit, moet ik zeggen. Your fear came from a place on earth. Sat down, made itself at home. Called your name the whole night until it got the best of you. It's wide awake, it never rests. Follows each one of your steps. And it hits you hard with ruthless fists. Can I kill it with a kiss? I wish I could blow. Ja, en bovenaan pagina 101 van Teletext zie ik staan: Tsjechië schakelt Oranje uit op EK. Dat is wel even slikken en wennen toch. Hè? Als er eentje ziek van is, dan ben jij het ook al, het virus Maduro. Ja, ja, ik ben doodziek ervan. Dit is zo pijnlijk, weet je. En, het had niet gehoeven. En, ja, het is zonde. Zeker als je verliest van een, van in mijn ogen, een team wat minder is gewoon. Ja. Dat is het pijnlijkste. Dat je op papier, hè, van tevoren heb je gewoon de betere spelers. Nou, je hebt goed de eerste drie wedstrijden gespeeld of makkelijk door de groep. Dan hoop je dat ze het doortrekken. Maar, ja. En wat waren we blij dat we niet tegen Portugal hoefden te spelen. Dat moeten de Belgen zo doen. Dat klusje even zien te klaren. Daar gaan we zo over praten. Even nog even in de eerste helft zei je, ja, het zal van alle spelers die dus de acties maakten, was toch weer Denzel Dumfries. En of het nou de bal uit de goal houden was of in aanvallend opzicht. Ja, was de enige misschien met een voldoende vandaag. Maar die gaat sowieso een toptransfer maken. Dat is wel weer positief voor het Nederlands voetbal. Ik denk dat hij echt naar een topclub gaat. Hij gaat echt weg uit het PSV. Ja, die heeft echt zichzelf in de etalage gezet. Echt in waar de zou die gespeeld passen? Premier League? Bundesliga? Ja, Premier League, Bundesliga inderdaad. Misschien juist in een ploeg die ook met vijf verdedigers speelt. Nou, hij heeft bewezen dat hij echt heel goed kan bespelen. Ik weet niet. Maar Premier League, ja, daar past hij wel bij. Echt een powerhouse is dat. Was vandaag ook nog de NK Atletiek. Ik weet niet, zou hij zich ook nog plaatsen? Ja, gekwalificeerd voor de Olympische Spelen? Misschien gaat hij nog even door, ja, inderdaad. Die man met die longen? Ja, dat was niet normaal. Hij was echt overal bij betrokken. Ook verdedigende, goede tackle. Anders stonden we al 1-0 achter. Maar ook in het aanvallen weer. Goede voorzet. 1 keer werd net van de lijn afgehaald. Nog een goede loopactie. Had hij eigenlijk misschien moeten kappen. Had hij misschien kunnen scoren. Maar ja, ik begreep zijn intentie. En er was nog een actie zelfs dat hij weer voor het doel kwam. En dan kwam die paas net niet aan van Malen. Dat was van in beginfase. Er zijn toch weer 3 momenten dat hij gevaarlijk had kunnen worden. Of dat hij in ieder geval gevaarlijk was. Dus complimenten voor zijn NK. Maar daar heeft hij weinig aan momenteel. Maar later gaat hij wel... Steekt straks al een paar miljoen in zijn zak, denk ik. Laten we even kijken luisteren naar zijn reactie. Denzel Dumfries. Ja, dit komt echt als een klap in ons gezicht. Ik denk... Het is een zeer pijnlijk moment voor ons. Wat ik zeg, een keiharde klap in ons gezicht. Ja, kan je ons meenemen door deze wedstrijd heen en misschien duiden waar het misgaat vanavond? Ja, ik denk dat we vanaf het begin niet echt ons eigen spel speelden. Bij vlagen zag je wel dat we erheen kwamen. Maar al met al zag je gewoon dat we niet ons eigen spel speelden. Niet vast waren aan de bal, niet genoeg kansen creëerden. Wat we in de voorgaande wedstrijden wel gedaan hebben. En ja, dan krijg je een rode kaart en dan wordt het moeilijk. Ja, hoe kan het verschil met die voorgegaande wedstrijden zo ontzettend groot zijn in het niveau wat jullie halen, ook in het creëren van de kansen in dit systeem? Ja, daar kan ik nu niet de vinger op de zere plek leggen. Dat is natuurlijk moeilijk. Emoties zijn nog vers op dit moment. Ik denk dat we gewoon in de spiegel moeten kijken en dat het vandaag ondermaats was. Keihard, maar goed, het is een realiteit op dit moment. Ja, Matthijs de Ligt hoorden we net. Die zei gaat het helemaal mis bij mijn rode kaart. Heel schuldbewust. Maar is dat niet te kort door de bocht eigenlijk? Omdat het er in de aanloop naar de rode kaart ook al niet loopt, zoals jij zegt. Nee, ja, zeker. Dat is zeker wat te kort door de bocht. Matthijs is een goede verdediger. Probeert altijd er alles aan te doen om de goal te verdedigen. Een beetje een ongelukkig moment waardoor hij rode kaart krijgt. Maar daarvoor verzuimen we het zelf als ploeg zijnde om op 1-0 voor te komen. Dan is het makkelijk om naar Matthijs te wijzen. Dat ga ik nooit doen. We moeten gewoon zelf in de spiegel kijken als team zijnde. Dan mag dit niet gebeuren. Ja, hoe moeilijk was het om naar die rode kaart nog tot iets te komen? Want dat lukt ook niet, hè, met 10 man. Nou ja, je weet dat het met 10 man wat moeilijker wordt. Dat je wat geduld moet hebben. En dat je wat opportunistisch moet gaan spelen bij vlagen. Dan weet je dat het gewoon lastiger wordt. Maar we hadden daarvoor gewoon de kans om het in ons voordeel te beslissen. En dat hebben we wel nagelaten. Ja, ondermaats, zei Denzel Dumfries in gesprek met Jeroen Elsof. Jij zit nog even door je Twitter te scrollen. Ja, ik zit altijd te kijken, want naar reacties, wat de trainer zegt, wat mensen zeggen weer. Heb je er nog één? Nou, al eentje zeg maar over Frank de Boer. Want die kwam in zijn na-analyse alleen maar over details en momenten. Iemand tweet van vrij zorgwekkend dat Frank de Boer niet verder komt dan details en momenten. Terwijl het Nederland de hele wedstrijd niet gelukt is om fatsoenlijk onder de minimale pressing van Tsjechië uit te spelen. Ja, en dat was wel de wedstrijd. We zijn heel goed in het voetballen. En vooral bijvoorbeeld met Blind. Dat is ook de reden waarom Blind daar staat. Nou, die kan heel goed opbouwen en met zijn passing tussen de linie spelen. En als je dan een lange bal speelt, daar heb je weinig aan hem natuurlijk. Goed, we gaan straks Frank de Boer horen. Ja, het Nederland is uitgeschakeld. Het toernooi gaat door. Maar er zal straks een hele goede ploeg uitvliegen. Een van de favorieten, allebei zijn ze getipt als voor de eindzegen. België en Portugal. Portugal verdedigt natuurlijk de titel. En Chris Wobbe, goedenavond. Jij gaat deze wedstrijd van commentaar voorzien. Heb jij al de opstellingen, uiteraard, die hebben wij ook voor onze neus. Maar opmerkelijke zaken uit de opstelling voor ons? Ja, zeker weten. Inderdaad, België de nummer 1 van de wereld. Net als Nederland en Italië 9 uit 3. Maar dat geeft dus geen enkele garantie tegen titelverdediger Portugal. België natuurlijk met die 3 centrale verdedigers achterin. 4 middenvelders en dan 2 aanvallend ingestelde spelers achter Lukaku. Dat is de formatie waarin de Belgen spelen al tijdenlang. Een aantal personele wijzigingen. Meunier is erin gekomen aan de rechterflank voor Trossard. Centraal op het middenveld start weer Tielemans naast Witsel, ook dat was verwacht. En dan toch een laatste lijn die bestaat uit Vermalen, Vertongen en Alderwereld. Met name Vermalen was toch niet verwacht, maar die start dus toch. Heel veel ervaring daar in die laatste linie. Dan Eden Hazard en Kevin De Bruyne die een linie naar voren is geschoven. Zij dus duiken op achter Romelu Lukaku. De man waarvoor de Portugezen de grootste vrees hebben. Al 2 jaar lang van wereldklasse. De all-time topscorer van de Belgen. Moeilijk af te stoppen en beheerst zoveel facetten van het spel. Ook bij internationaal is hij echt uitgegroeid tot de wereldspits die hij ooit had willen zijn. En hij maakt zich klaar voor wat hij vindt de wedstrijd van zijn leven in het shirt van de Rode Duivels. Die natuurlijk op het WK er heel hard afgingen tegen Frankrijk. Tenminste, het was maar met 1-0. Maar oh, wat deed die nederlaag pijn. Nu staan ze eigenlijk na al die jaren weer voor het eerst, is het gevoel bij de Rode Duivels, weer tegen een topland. Want dat is natuurlijk Portugal, de ploeg. Het beste Portugal ooit wordt gezegd met al die aanvallende luxe en weelde. Maar ja, de ploeg moet in dienst voetballen van de beste voetballer ter wereld. Ronaldo, de recordbreker. Nog altijd hij in de spits eigenlijk als pure afmaker. Dat betekent ja, dat een aantal prachtige spelers als Bruno Fernandes op de bank zitten. Ja, ja dat is toch zo Felix. Wat zeg je? Dat ben weer, ongelooflijk. Weer op de bank. André Silva bij Frankfurt. 28 doelpunten en 8 assists. Hij start weer op de bank. Dat is toch wel een discussiepuntje hoor bij Portugal. Want ja, Palinha, hij komt in het veld voor de geblesseerde Danilo. Tenminste, tegen Frankrijk krijgt natuurlijk een enorme beuk van de keeper. Ja, is hij helemaal knock-out ervan? Hoe is het gegaan? Ja, verder? Nou nee, maar hij start in ieder geval niet. Zit wel op de bank. Maar ja, die kreeg inderdaad die vliegende uppercut eigenlijk. Het was absoluut. Dus Palinha, die wel een goede indruk maakt tegen Frankrijk. Die start dus centraal op het middenveld. En ook de rechtsback Semedo. Hij geblesseerd afgehaakt tegen Frankrijk. Zit niet eens bij de wedstrijdselectie. Dalot is zijn vervanger, de rechtsback van AC Milan. Dus 2 wijzigingen aan de kant van Portugal. Dat heel comfortabel is. Laat die Belgen maar lekker de bal geven. Of krijgen alsjeblieft. Wij wachten af. En dan is het opletten op Ronaldo. Als die weg is. Ja, dan is het alle eens aan dek voor de Belgen. Zeg, het Wiegers. Het hele team speelt in dienst van Ronaldo. Ja. Maar hij maakt het wel waar, hè? Ja, ja, tuurlijk. Als je weet dat iemand een doelpuntenmachine is als Ronaldo. Dan zou ik ook een team om hem heen bouwen natuurlijk. Dus de coach doet hij al jaren natuurlijk. Nou ja, vooraf van het aandachttoernooi hoorde je wel van, net zoals bij Barcelona, alles in dienst van Messi. En ja, op een gegeven moment raken de jongens toch ook, worden ouder en ouder. En, nee, maar dat zit in hun bloed, zeg maar. Dus eigenlijk moet je ervoor zorgen dat zij zo min mogelijk meters maken. Dat ze die energie voor het goal houden. Dus de rest moet gewoon voor hun werken. En ja, je moet geluk hebben dat zij gewoon die bal erin knallen. En dat doen ze alle twee. En ja, Ronaldo doet dit toernooi ook weer. Ja. Zeg, wat vind je van het Belgische team? Want vooraf toch ook getipt als uitermate sterk. Ja, het moet een beetje gebeuren nu, hè. Voor deze generatie. Nou, ze spelen al een tijd 3-4-3. Dat vind ik altijd leuk om te zien. Zeker omdat Portugal ook met drie aanvallen speelt. Dus waarschijnlijk staan ze ook vol onder druk direct. Dus ja, hoe gaan ze dat oplossen, de Belgen? Zoeken ze misschien ook snel de lange bal? Dat is eigenlijk misschien vergelijkbaar. Of kunnen de Belgen wel de voetballend uitkomen? En dat zijn dus leuke dingen. Want dan kun je het ook direct vergelijken met de Nederlandse elftal. Ja, en de comeback van Kevin De Bruyne na zijn blessure? Ja, maar De Bruyne is natuurlijk misschien wel de belangrijkste speler, verreweg de belangrijkste speler voor België. Hij is de architect op het middenveld, de paser, hij kan ook goals maken. Dus ja, als hij wegvalt, ja, dan speelt België natuurlijk veel minder. Ja, goed. We zullen zien of hij echt weer ook op zijn oude niveau is, van voor die enorme klap in zijn gezicht. Ja. Laten we eens even gaan luisteren naar wat Nederlands uitgeschakeld, het Wiegers. Ik wil het eigenlijk niet meer horen, maar ik weet dat het waar is. Of misschien hoop ik dat ik in één keer wakker word. Maar ik denk dat het niet gebeurt. Luister naar Frank de Boer. Ja, een absolute deceptie. Hoe voelt het als je daar verantwoordelijk voor bent? Ja, misschien nog wel het meeste gevoel dat je terneergeslagen bent, natuurlijk. En wat je zegt, heel teleurgesteld. Omdat je iedereen had in zijn hoofd een hele andere route natuurlijk. Wat ging er allemaal mis? Nou, wat ging er mis? Ik denk dat we in het begin even wat moeilijkheden hadden met hoe zij stonden. Maar na 5 à 7 minuten pakten we dat op. En was er eigenlijk niks meer aan de hand. Daarna Ja, pakten wij het op in ieder geval, het spel. Niet dat het heel veel in grote kansen resulteerde. 0 schoten op doel, de hele wedstrijd. Ja, oké. Okay, maar wel een grote kans voor Malen. Ja, ik denk dat hij de 2 had kunnen krijgen als Denzel Dumfries hem iets rustiger opzij geeft. Dus ook in mijn ogen een 100% kans. Ik had wel steeds het gevoel dat wij de betere waren. Alleen, je weet dat tegen zo'n stugge tegenstander, ja, dan moet je top zijn. En dat waren we niet. Frenkie de Jong en ook Wijnaldum, die hadden het ook over dat het zwaar voelde. Een beetje loomheid. Heb je daar een verklaring voor? Nee, ja, dat zou misschien waarschijnlijk met het weer te maken hebben. Opeens van graden of 18, 19 naar bijna 30 graden. Dat zou misschien een excuus kunnen zijn. Ja, heb je het gevoel dat het tactisch ging zoals je wilde? Want ja, Nederland leek machteloos. Nou, machteloos. Ik denk dat wij de dominerende partij was. En in ieder geval. Maar dat moet ergens toe leiden, toch? Ja, nee, dat snap ik. Maar we hebben wel, denk ik, wel een paar keer de achterlijn gehaald met Denzel. Bijvoorbeeld 2 keer ook in de eerste helft. Met Patrick van Aanholt die ook de achterlijn haalt. Alleen de laatste paas was dan net niet goed. Dat we meer kansen creëren willen, dat lijkt me heel duidelijk. Maar zij creëren. Ze hebben één goede kopkans gehad, denk ik, bij de eerste paal die voorlangs ging. En dat was het eigenlijk. En ik had het gevoel dat wij wel de controle hadden. En zulke wedstrijden tegen zulke tegenstanders, stugge tegenstanders, ja, dan gaat het maar om 1 of 2 momenten in een wedstrijd. Nou ja, die heeft Donny al gekregen. Ja, en volgens mij, ik weet niet hoeveel seconden later, sta je met 10 man. Ja, dat is natuurlijk een minuut mokerslag die je eigenlijk niet meer te boven komt. Nou, dat is heel lastig. Hè. Je hoopt natuurlijk dat zij meer gefrustreerd worden. Dat ze meer risico's gaan nemen. Dat je zelf ook de mogelijkheden gaat krijgen. Dus je moet niet achterkomen, wil je maar zeggen, tegen zo'n tegenstander? Nee, dan moet je niet achterkomen. Nee. Nee. Want dan kunnen zij een eigen spelletje weer gaan spelen. Ja. Had je daarna nog de hoop of een plan waar je iets mee zou kunnen doen? Ik wilde eigenlijk net naar 3-3-3 gaan spelen. Met bijvoorbeeld met Berghuis als rechter spits. En Quincy als linker spits. En dan Memphis op 10 en Wout in de spits. Ja, toen een seconde daarvoor viel de 2-0. Dus dat kon nou eigenlijk zomaar de prullenbak bijna. Ja, dat was Frank de Boer over het verlies tegen Tsjechië zojuist. Jouw reactie op zijn analyse, commentaar. Ja, heel algemene analyse is het. Het is niet echt concreet. Als je praat bijvoorbeeld over het aanvallen, de opbouw. Dat ging gewoon niet goed, veel de lange bal. Zij zetten goed druk. Maar ja, wij moeten daar onderuit kunnen spelen. Controle, hij had het gevoel dat hij controle had. Nou, ik had het gevoel totaal niet. Dat bleek ook uit de statistieken. Heel slordig waren we. Hè. De paasnauwkeurigheid was nog beter bij de Tsjechen dan bij ons in de eerste helft. En dat was al in de groepswedstrijden. Ja, onnauwkeurige pasen. Ja. Oké, wel de achterlijn gehaald, daar heeft hij gelijk in. Maar Tsjechië heeft ook een hele grote kans gekregen. Door Barak, hè, die ligt met een tackle. Dat was al eigenlijk al een waarschuwing. Dus ja, misschien beleefde hij iets anders op de bank. Ja, ik vond het niet best. Ja, tuurlijk is het logisch dat het op momenten wordt beslist. Maar dat is altijd zo. Ja, dus je moet ook gewoon op een gegeven moment weten waar het fout ging. En ja, de opbouw was gewoon niet goed. Ik snap nog steeds echt niet waarom de lange bal bijvoorbeeld. Of dat we. Eigenlijk moeten we tellen hoe vaak Stekelenburg het lange bal heeft gezocht naar Dumfries. Ja. Nou, dat is terwijl mijn zegt, analyse. Terwijl je zegt, laat het via blind lopen, dat is een man die op kan bouwen. En vaak wordt er ook gezegd, ja, als coach op de bank ben je ook maar afhankelijk van binnenkant of buitenkant paal. Maar ja, maar als dat je bijvoorbeeld je plan was en je denkt van vooraf, we zoeken heel snel Dumfries. Dan had je misschien wel met Weghorst moeten spelen, omdat je nog een extra wapen om hem door de lucht te bereiken. Dus het is allemaal heel scheef. Ik snap het zelf ook niet eigenlijk. Dus ik heb ook heel veel vragen. Dus ja, ik vind wel dat je op een gegeven moment na moet evalueren. En deze vragen moet op tafel en zeggen, ja, wat was jouw plan? Ja. Ons plan is nu om even naar de TT in Assen te gaan. Want ja, het laatste weekend van juni is het altijd feest in Assen. Natuurlijk afgelopen jaar niet vanwege de corona. Maar na 2 jaar eindelijk waren er dus weer ronkende motoren op het circuit daar. De negende TT was echt toch een uitgeklede. Geen camping, En maar 11.000 toeschouwers. Dat klinkt veel, maar er kunnen er 10 keer zoveel in. Het is altijd een fantastisch evenement. Een van de grootste eendaagse evenementen. En dan was er natuurlijk ook nog onduidelijkheid over ons lievelingskind, Valentino Rossi. Zou het zijn laatste TT worden? We stuurden Thierry Boon op zijn Solex naar Assen. Er wordt weer gereisd in Halleklaassen. Op de TT van Assen. We houden van motoren, van de TT het meest. Assen staat weer op zijn kop, hier moet je zijn geweest. Bier drinken en gezelligheid. Normaal is dat een prima samenvatting voor de TT van Assen vanuit het oogpunt van de fans. Dit jaar is dat, nou ja, voor een aantal misschien niet, maar voor de massa iets anders. Ik sta nu op een terrein wat normaal gesproken een bruisende camping is, vol dorstige mannen. Nou ja, nu is het er verdraaid rustig. Op het circuit is dat wel anders. De motoren maken ongeveer net zo lawaai als altijd. Ik sta op het bovendek en ik kijk uit op de hoofdtribune. En van de mensen die daar dan weer zitten, het zijn er niet heel veel, maar hij is wel gevuld, heeft ongeveer de helft alweer een petje of een shirt van Valentino Rossi. Tienvoudig winnaar hier in Assen, maar inmiddels 42 jaar. En bezig aan zijn slechtste seizoen ooit. Ja goed, hij wordt natuurlijk een jaartje ouder. De competitie is enorm zwaar. Zegt Wilco Zeelenberg, de Nederlandse teammanager van Rossi. En hij rijdt eigenlijk elk seizoen, of elke wedstrijd rijdt hij harder dan dat hij ooit gereden heeft. Ook hier op Assen rijdt hij nu 32,8, zijn snelste rondetijd. Dat doet hij dus nog steeds. Dus hij wordt wel wat ouder, maar ja, er zijn gewoon veel snellere rijders. En ook het niveau van de fiets is enorm gegroeid. Dus de competitie is veel harder. Gaat dit zijn laatste Assen worden? Geen idee. Dat is niet aan mij. Dat is echt aan Valentino zelf. Of dat hij wil stoppen of niet. Als hij wil door blijven gaan, dan zal er altijd een plekje in het rennerskwartier zijn waar hij terecht kan. Maar wat denk je? Geen idee. Als ik in zijn hart kijk, dan denk ik wel dat hij graag door zou willen gaan. Omdat hij gewoon nog erg veel plezier in heeft. Maar het zal er wel aan de rest van het seizoen liggen. Hoe competitief kan hij nog worden? En je ziet nu toch wel dat hij een stapje terug heeft moeten doen. Want de jonge jongens zijn gewoon een seconde per ronde sneller. Dat werd gisteren ook duidelijk in de kwalificatie. Rossi gaat vandaag van start vanaf P12. Maar wat zegt de levende legende eigenlijk zelf over zijn toekomst? The start of the season until this moment was not fantastic under this point of view. So I think that will be very difficult that I will race also next year. Dat was eerder al op de persconferentie. Vandaag dus de race. En wie weet denkt Rossi er dan weer heel anders over. Maar ja, dan moet hij wel presteren. Tegenstander voor me. Ach, Valentino Rossi. Una caduta. Valentino Rossi gevallen. Oh, wat jammer. Oh, wat triest om op zo'n manier het TT-circuit te moeten verlaten. Dat gunt toch niemand deze man. Ja, yeah, is a shame because my pace was not too bad, but I don't finish the race, we don't take any points, so I'm not happy. Ja, hij is niet blij, Valentino Rossi, logisch ook. Ik ben benieuwd wat teammanager Wilco Zeelenberg dacht toen hij die crash zag. Ik hoop dat hij oké is. Spookt er dan ook iets door je hoofd van sentiment, gevoel, Assen, misschien wel laatste keer? Gaat dat ook door jouw hoofd dan? Nee, helemaal niet. Nee. Maar de kans is best wel groot dat dit de laatste keer was. Dan is dit toch niet het afscheid waar je op hoopt? Dat is natuurlijk ook niet zo. We hebben nog 11 races te gaan. Dus dit is ook nog niet zo'n afscheid. Dus hier in Assen misschien wel of misschien ook niet. Maar daar is hij nog helemaal niet mee bezig. Dus dat zijn allemaal dingen waar jullie mee bezig zijn en wij eigenlijk echt niet. Nou, toch nog maar even vragen aan de meesten zelf. Zien we Rossi volgend jaar terug hier in Assen? We will see. En zo lijkt Rossi dus afscheid van Assen te nemen met een pijnlijke crash. Het publiek druipt hier af, de sfeer is zoek. Nou, dan gooi ik er nog maar even dit plaatje in. Assen staat weer op zijn kop, hier moet je zijn geweest. Dat was weer een race. Ja, dat was het die in Assen. We gaan verder met Oranje, want we hoopten uiteraard op een overwinning en een kwartfinale plek. Het werd echter een nederlaag en een uitschakeling dus. Het EK zit erop voor Oranje na een 2-0 verlies van Tsjechië. De bal ligt klaar. We gaan beginnen. Wat een enorm tempo in deze openingsfase. En oh, wat een kans zeg. Bij de tweede paal. En dan gaat hij daarna voorlangs van de voet van Memphis. Goedemorgen, Matthijs de Ligt. Nederland is beter. De Tsjechen spelen door. Grote kans en geen goal. Och, daar gaat het allemaal mis voor Patrick van Aanholt.

Vijf minuten gespeeld, bijna 0-0 de stand. De start is rustig. Vooral dat, we moeten met ons koppie spelen, zei Romelu Lukaku. Want we waren tegen Frankrijk in 2018 in de halve finale van het WK. Te romantisch wilden we de wereld laten zien hoe goed we konden voetballen. En nu is deze ploeg, die al zoveel ervaring telt, natuurlijk wat slimmer. Terwijl Portugal nu kan omschakelen met Renato Sanchez. Goeie paas op Diogo Jota. Op 15 meter kan hij schieten, maar die raakt de bal totaal verkeerd. Al de wereld kwam inglijden. Dit is waar Portugal zo gevaarlijk om is. En dus de eerste grote mogelijkheid is voor de Europese kampioen. Voor Diogo Jota in dit geval. Door die goede actie van Renato Sanchez. Die weer helemaal terug is in het Portugees nationaal team. Werd natuurlijk met Lille Frans kampioen. Een van de sterkhouders van die ploeg. En hier was hij dus betrokken bij dat gevaarlijke moment. Diogo Jota. Want dat kunnen de Portugezen als geen andere situaties herkennen. En meteen omschakelen. Nu bijna weer wordt Moutinho bereikt. Maar de Rode Duivels, de Belgen, lossen het op natuurlijk in die 3-4-3. Met al die wijzigingen bij de Rode Duivels. Alle spelers, behalve de twee reservedoelmannen, hebben al minuten gemaakt op dit EK. Uiteraard met de gedachte. We spelen deze wedstrijd natuurlijk in La Cartuja. Dat stadion in 1999 speciaal gebouwd voor het WK Atletiek. Dus met een sintelbaan. De 18.000 toeschouwers die welkom zijn, moeten eigenlijk met een soort toneelkijker richting dat veld turen om de actie goed te kunnen zien tussen België en Portugal. Dus Fernando Santos zei, kleine teams die stellen zich in op hun tegenstander. Grote teams die geloven in zichzelf en die blijven vooral aan de eigen tactiek vasthouden. Nu dan, een inworp, De Bruyne weg, kaats dan naar Lukaku aan de rechterpunt van het strafschopgebied. Eden Hazard niet bereikt. En dus is het Ruben Dias, de centrale verdediger. En natuurlijk die klasbak van Manchester City die het uiteindelijk oplost. Maar het zijn wel twee teams met geweldige voetballers. Wat dat betreft hopen we maar een beetje dat deze wedstrijd onze gebutste voetbalziel een beetje balsemt na dat treurspel in Boedapest. Hopen natuurlijk te kunnen genieten van deze schitterende wedstrijd tussen de nummer 1 van de wereld, België, tegen de Europese kampioen Portugal. Dat natuurlijk ongenadig hard op zijn broek kreeg van Duitsland. Daarna de opstelling wat wijzigde. Maar de Rode Duivels hebben er helemaal geen last van gehad. Natuurlijk 7 goals gemaakt, slechts eentje tegen. En die ene tegentreffer werd gemaakt door de Denen. Ingeleid door een enorme blooper van De Naier. Die dit duel mag starten vanaf de bank. Nu dan een inworp voor de Belgen. Meunier doet het Duitse bekerwinnaar met Borussia Dortmund natuurlijk. Tenminste, het is een Belg, maar een wonderbeker in Duitsland. Bal voor de Rode Duivels. De Bruyne niet bereikt. De meesterpaser. En er is hier weer Renato Sanchez. Maar die loopt zich vast en dus Alderwereld lost het op. België plooit zich weer een beetje terug om ruimte te creëren om te gaan aanvallen. In het midden is het Vermalen. Hij toch de man van Wissel Kobe, 36 jaar, toch weer terug in de basis. Speelde ook al tegen Finland. Wedstrijd die met 2-0 werd gewonnen. Bal naar Alderwereld. Een paar meter voor de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Is het inderdaad heel rustig. Tielemans, balletje terug op Vermalen. Dan de bal naar Jan Vertonghen, speler van Benfica. Moest zijn kinderen uitleggen dat papa vanavond tegen Portugal speelt. En dat begrepen ze maar moeilijk in huizen Vertonghen. Want ze gaan naar een Portugese school. En Jan Vertonghen leeft, woont en werkt natuurlijk in Portugal. Nu dan, Meunier weg aan de rechterkant van het veld. Komt dan even naar binnen, wacht op Lukaku. Lukaku, maar die ziet de bal over zich heen gaan. Pep is een vaste bewaker bij hem. De Rode Duivels zetten een beetje aan. Maar de eerste grote kans gezien van de wedstrijd. Maar die was voor Portugal. Jota raakte de bal totaal verkeerd. 0-0 in La Cartuja in minuut 9 tussen België en Portugal. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. Second you say you'd like me to, I just wanna give you the love. that you're missing, baby, just to wake up with you would be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Dat was Sean Mandy met Better Than Nog Iets. Weet je, er was vandaag ook nog atletiek. De Nederlandse kampioenschap, ja, het hele weekend. En Nadine Broers eindigde vandaag bij het NK Atletiek als tweede bij het speerwerpen. Maar belangrijker was de vorm van de meerkampster die ze bij zichzelf bemerkt in aanloop naar de Olympische Spelen. Floris van Hoorn sprak daarover met Broersen. Tweede plaats bij het speerwerpen. De bijbehorende zilveren medaille hangt om de nek. Maar was het om de medaille te doen of was het voorbereidend werk richting Tokio? Nee, het was niet om de medaille. Kijk, het is en blijft wel een NK. Dus als je hier staat, tuurlijk kijk je dan met een schuin oog wel naar de medailles. Want daar gaat het dit weekend om. Maar ik ben vooral nu heel erg blij met deze afstand. Het heeft echt, ik heb 2 jaar een beetje lopen klooien met die speer. En dat ik dan nu in mijn allerlaatste worp, dat ik eindelijk weer gewoon ver over die 50 gooien. Dus echt een super fijn gevoel voor Tokio. Ja, 53-53. Waar kwam dat uit? Er is iemand die ook Paul Bryce die dingen meet. En daar krijg ik ook terugkoppeling van de coach dat ik bepaalde dingen anders moet doen. Geheel tegen mijn eigen gevoel in. Alleen hij zei nu voor de grap, eindelijk luisterde je een keer. Dus ik probeerde toch wat dingen te veranderen. En ja, blijkbaar is dat toch die de sleutel, zeg maar. Ja, en is het dan meten is weten? Ja. Ja, toch wel. Ik heb er altijd wel moeite mee, maar soms moet je inderdaad letterlijk zien dat het wel wat oplevert. Is dit dan de eerste keer dat je daar eigenlijk een beetje in gaat geloven? Nee, kijk, ik doe dat al wel vaker. Alleen bij mij is het nadeel dat het dan heel erg nadenken wordt. Dan heb ik het gevoel dat ik veel te veel moet nadenken over mijn techniek. En nu probeerde ik het een beetje 50-50 te doen. Wel een stukje op gevoel, op wilskracht, maar ook een klein beetje techniek. En dat was nu de ideale combi. Maar is dat dan de grootste winst van dit weekend? Dat jij dus eigenlijk dat nadenken en presteren zeg maar fysiek kan combineren? Ja, voor mij echt wel, ja. Ja, ik ben echt blij dat ik nu weet dat het dit is, ja. Nou, dat schept hoge verwachtingen. Ja, ik ben hier heel blij mee. En hier kan ik nu gewoon verder mee. Niet dat je nu bijvoorbeeld een mindere afstand gooit en nog steeds niet helemaal precies weet waar je het moet zoeken. Ja, dat is nu een stuk duidelijker en geeft ook een beetje vertrouwen. Dat had ik ook al nodig. Dus ik ben hier blij mee. Ja, wat dan ook nog belangrijk is de fysieke gesteldheid. Ja. Je oogt heel fit. Ja, ik ben ook hartstikke fit, maar toch natuurlijk in gits dus wel mijn enkel zeer gedaan. Moet je toch weer een beetje van terugkomen en het valt wel mee. Maar ja, 2-3 weken, dat gaat er wel snel overheen. En ik ben iemand die heel snel wil dat alles weer goed is. En ja, zo gaat het gewoon niet altijd. Maar ik moet wel die pijntjes in de gaten houden. En nu met elke week voel ik me beter en fitter. Met wat voor verwachtingen ga jij naar Tokio? Met verwachting dat ik in ieder geval daar ga pieken, sowieso voor dit seizoen. En misschien wel hetzelfde als in Doha 2019. Elk onderdeel heb ik gewoon een taak, gewoon mijn onderdeel doen. Ook dan weer niet te veel nadenken. En het is zo cliché, maar ik moet wel echt iets meer genieten van de wedstrijden en van elk onderdeel. Ik denk dat dat vooral voor mij belangrijk is. Nadine Broers hoorde u. We gaan eens kijken bij Chris Wobbe. Ja, wat zeiden de Belgen? We moeten ons kopje erbij houden. Ja, zeker weten. We moeten geconcentreerd, gefocust blijven. Daar heb je dat woord weer, focus. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de Portugezen, die toch opvallend veel balbezit hebben hoor, in deze fase. Dan de afgelopen 10 minuten waren echt wel voor de Belgen. Zonder echt gevaarlijk geweest te zijn. Eén kans gezien tot nu toe in de openingsfase was dus voor Jota van Portugal. Maar nu toch, Portugees balbezit diep op de helft van België. Met Renato Sanchez open dan op Jota. Gebeurt allemaal aan de linkerkant van het veld. Tikje terug op Ronaldo, die natuurlijk mag zwerven. Die eigenlijk alles mag doen wat hij wil, als hij maar levert. En dat doet hij. Heeft 17 keer gescoord in Sevilla. Dat moet toch geluk brengen, stond in een van de kranten in Portugal. Maar de bal gaat weer terug naar Renato Sanchez. De strijd zal worden gestreden op het middenveld. Zo is de verwachting. Daar heeft België de 4. Nu Moutinho dan. Wordt aangespeeld. Wil dan doorprikken. Maar botst keihard aan tegen Axel Witsel. Die natuurlijk al een blessure verleden heeft. Beide ploegen moeten toezien hoe Moutinho aan de ene kant van Portugal. En dus de speler Witsel op de grond liggen. En dan komen die noppen toch op de enkel van Witsel. Witsel natuurlijk op de terugweg naar zijn blessure. Is hetzelfde. Kevin de Bruyne. Je zei het al in de opening inderdaad. Hè? De oogkas en de neus gebroken. En wat te denken dan van Eden Hazard. 3 keer al in zijn carrière een enkelbreuk. En in zijn 2 seizoenen voor Real Madrid. Ja, iets meer dan 20 wedstrijden per seizoen kunnen spelen. En een handvol doelpunten. Ze gokken alles natuurlijk op vandaag. Alles op dit toernooi. Want het blijft, zoals Hedwigo Maduris ook zegt, een gouden generatie zonder prijzen tot nu toe. In La Cartuja ligt de wedstrijd dus even stil. Al gelukkig, de bal rolt weer. Witsel, die trekkerbeen toch nog eventjes hoor. En Moutinho als tot bij toverslag weer helemaal de oude. Die toch bekend is door zijn aanvallende acties. Maar ook voor veel verdedigend werk doet op het middenveld. En daarom staat hij ook natuurlijk nog steeds in de basis. Nu spelend voor de Wolves. België achterin, balbezit. Lichte druk van Portugal. Bal gaat naar Lukaku in de middencirkel. Maar die verliest hem aan Diego Jota in de as van het veld. Die opent op links op Rafael Guerreiro. Van Borussia Dortmund. Geweldige linksback is dat. Maar hij plaatst nu de bal terug op João Palhinha van Sporting Portugal. De kampioen van Portugal natuurlijk. En daar speelde hij ontzettend goed in. Ook tegen Frankrijk natuurlijk. Maar Palhinha ziet dat nu Ronaldo zich met het spel gaat bemoeien. Kort paasje terug naar Moutinho. En zo staan de Portugezen toch wel redelijk dicht bij elkaar hoor. Allemaal een beetje op de rechterflank gepositioneerd. Dalot van AC Milan terug naar Pepe. Op dit moment weinig druk van de Belgen. Het mag. Moutinho dan moet draaien. En die wordt gelijk onder druk gezet door Witsel. Wordt er een overtreding begaan door Moutinho. Witsel kijkt al even waar staat Lukaku. Maar die staat toch nog te dichtbij. Dus neemt even de tijd. Het is 28 graden hier. Oorspronkelijk zou het Spaanse stadion natuurlijk in Bilbao staan. San Mames. Maar ja, de regering in Baskenland. Die zei wij kunnen de huidige coronapandemie nog niet. Daarvoor kunnen we nog niet heel veel mensen toelaten in het stadion. Dus daarom dus naar Zuid-Spanje, naar La Cartuja. Maar nu is België weg. Nu is het Eden Hazard vanaf links naar binnen toe. Schot geblokt. De meeste Belgen nu bij het strafschopgebied van Portugal. Overtreding dan van Hazard. En die overtreding wordt gemaakt op die nieuweling, João Palhinha. En dus de vrije trap voor Portugal een meter buiten het eigen strafschopgebied. Opvallend was wel hoe snel de Belgen over die linkerflank wisten te razen richting het strafschopgebied van de Portugezen. 19e minuut in Sevilla, België-Portugal 0-0. Ja, Hedwigs Maduro nog steeds hier in de studio. We hoorden Frank de Boer eerder in een interview zeggen dat hij zei, ja, we hadden de controle. Ja. Ja, daar was ik het niet mee eens, de controle. Ik vind eigenlijk dat het hele toernooi heel weinig controle hebben gehad. Hè? Misschien wel tegen Oostenrijk, tweede wedstrijd. Maar zelfs tegen bijvoorbeeld Macedonië ging het ook heen en weer. En kregen zij ook heel veel kansen. Ja, gaven dus veel weg. Ja. Gaven heel veel weg. Dus wat is dan controle? Je bent wel beter geweest, maar je hebt eigenlijk een beetje bij fases ook gegokt. En het was gewoon een tegenstander dat ze het niet afstraffen. Ik kijk nu naar België-Portugal. Dan denk ik van ja, dit is zeg maar hoe het hoort er eigenlijk te zijn. Rust aan de bal van beide ploegen. Dat noem ik zeg maar controle. Een soort van schaken. Ja. Ja, dan heb je controle over de wedstrijd. Het plan is heel duidelijk. Nou, ze hebben allemaal balvaardige voetballers natuurlijk. Ja, dat kunnen wij ook. Ja, ik kan het zeggen. Daar schort het bij Nederland ook niet aan. Dat kunnen wij ook. Maar dat gevoel heb ik niet echt gehad, dit toernooi. Bij Vlagen dat je echt ziet dat je dat wel heel goed kunnen voetballen. Maar niet echt een wedstrijd waarin we echt continu... bijvoorbeeld geen kans weg hebben gegeven, maar continu wel de bal hebben. Ja. Als je de Portugezen nu vergelijkt met zoals ze bijvoorbeeld tegen Duitsland speelden, waarbij ze toen die gozens totaal vergaten dat hij er stond op de een of andere manier, dan staan ze nu verdedigend. Ja, ik heb geen verstand van, maar staan ze wel. Beter. Natuurlijk leren ze ervan. Hè. Ze hebben nu... aan de linkerkant kreeg België net ook wel een goede mogelijkheid, hoor. Maar via Hazard. Je hebt twee Hazards eigenlijk aan de linkerkant een beetje, die daar spelen. Ja. Maar dat lossen ze heel goed op nu met de back, met Dalot, die daar speelt. Dus het beste van een ploeg is dat je groeit in het toernooi. Dat je weet van, oké, dit hebben we niet goed aangepakt. We leren ervan. En dat doet Portugal nu. En ja, dat had ik ook een beetje gehoopt bij het Nederlands zelf. Dat al die conclusies van de eerste wedstrijden bij elkaar konden bundelen. En vandaag gewoon hadden kunnen winnen. En vullen we dan ook even 0-0 hierin bij de eerste helft? Nou, zo lijkt het wel. Er is nog echt geen kans. Dan ga ik even de Tour de France nog bespreken. 0-0 dan. Vandaag was de tweede etappe van de Tour. Die ging over 183,5 kilometer van Perrault-Guirec naar Muur de Bretagne. Mon Dieu, qu'ils sont onderlikken naar dat slagveld van gisteren. Ieder Schelling, van mij mag hij meteen de prijs krijgen voor de strijdlust van deze etappe. Niet één keer, niet twee keer, niet drie keer. Maar hij moest vier keer proberen weg te rijden uit het peloton. En pas bij de vierde keer lukte het hem. Hij gaat weer knokken voor de puntjes voor de bolletrui. Puntje Perez. Stand is nu 3-3 in het bergklassement. Heerlijk is dit. Het is Schelling. Schelling. En je ziet hem gewoon roepen, yes, yes, yes. Met die kop schudden, omdat die Perez weer heeft afgetroefd. Ze hebben een nieuw bergklassement. De Schelling heeft 4 punten. Je gaat je kopjes maken, die kerel. Er wordt gewoon hard doorgereden, hoor. Want we willen allemaal natuurlijk om 6 uur even gaan kijken naar het Nederlands elftal. Dat gaat u dus redden. Het is een perfecte sportzondag op deze manier. Kom maar op. Kijk dit bordje. Fuck Opie Obie. Het stond terecht. Ja, die kopgroep is helemaal uit elkaar geslagen. Op naar het heiligdom, zoals ze dat hier zeggen, de Alpe d'Huez van Bretagne. Aanval, Van der Poel is de naam. Hoe is het mogelijk nu al? Zou die weten dat we nog een ronde moeten? Moedig of overmoedig? Ik denk overmoedig. Mathieu van der Poel pakt 8 seconden bonificatie. Colbrelli gaat aan, Van der Poel probeert aan te sluiten. Wat een geweldige finale is dit weer. En dan gaat het af, Van der Poel maar. Hoe kan dit? Knallen, gaan nu. Mathieu van der Poel, ja nu moet hij alles eruit persen. Mathieu van der Poel pakt de etappe. Signatuur MVDP. En de rest even weg ermee. Geweldig gedaan, Mathieu van der Poel. Hij wijst naar de hemel. Denkt aan zijn opa. Alsjeblieft, poepoe, die is voor jou. Het geel is voor mij. Ja, Mathieu van der Poel pakt geel en brengt daarmee het ultieme eerbetoon aan zijn opa Raymond Puloudour. Van der Poel sprak gehuld in het geel met verslaggever Han Kok. Zo, Mathieu, van harte gefeliciteerd. Hoe is het met je? Goed. Het was wel emotioneel, maar het is een droom die toch wel uitkomt. Welke woorden horen bij die droom? Wow. Moeilijk te zeggen. Wow, het is bijna onrealistisch om hier vandaag nog die trui te nemen. Het was mijn laatste kans. Ik speelde eigenlijk alles of niks al de eerste keer om die seconde te gaan halen. En, die tweede keer muur was meer op karakter dan wat anders toen ik doortrok op 800 meter van de meet. En, ik hoor 5 minuten later pas dat ik geel heb en toen drong ik pas door. Was opa de ultieme motivatie vandaag? Ja, denk ik wel. Ja. Dat was een emotionele Mathieu van der Poel. Henk Lubberdink, je hebt ook gekeken. Wat fijn je weer te spreken, jongen. Goedenavond. Ja, hoop alleen dat de verbinding goed werkt. Hoe heb jij naar de overwinning van der Poel zitten kijken? Nou, ik had net als Mathieu de tranen in mijn ogen. Ik word er zelfs nu nog emotioneel van. Want wat een wonderboy, hè? Wat een fenomeen. Beschrijf eens. Dit soort sportmensen hebben we niet vaak. Hè? Kijk, hun rekenen ook, maar hij rekent gewoon alles voor die trui. Met het risico dat je geen etappe wint. Maar dat zij dan maar zo. Dit had ik me voorgenomen voor de Tour. Ik wil die trui pakken. En gisteren niet de benen die Alaphilippe had. Alaphilippe niet de benen vandaag die Van der Poel had, gelukkig. En dan zie je dat het allebei mensen zijn. Maar toch fenomenen. Ja, die maken de wielersport, die tillen dat naar zo'n hoog niveau. Dat is ongekend, dat is ongekend. Ja, hier krijg je de rillingen van. En dat maakt de sport zo mooi, met dit soort jongens. Hij zat ook keihard te huilen in de afloop van alle emoties. Hij had het gisteren natuurlijk al willen doen, want dan pak je gelijk in één keer die gele trui. Vandaag zou het natuurlijk veel moeilijker zijn, maar wat een ongelooflijk machtsvertoon was het. Het laatste deel van het parcours was twee keer hetzelfde rondje. Wat dacht jij toen hij bij de eerste passage al een keer zo keihard in de aanval trok? Ja, ik denk, Matje, dit is Tour de France, hè? Ze laten je zwemmen. Maar ja, dat was ook helemaal niet zijn bedoeling om door te rijden. Hij keek wel om en hij peilde dat. Maar het was hem gewoon te doen om die 8 seconden te pakken, die op die bonificatie. Want hij zat nog steeds, dit was ons plan, die gele trui. Dat lukt me alleen als ik die eerste 8 seconden pak en dan nog hopen dat ik een rit win, of in ieder geval ik de bonificatie, nog wat bonificatie pak, en Alaphilippe geen bonificatie bijvoorbeeld. Maar die gele trui was alles waard. En ja, dat is indrukwekkend. Maar ik dacht ook, nou, Matje, nu moet je nog voor de tweede keer dadelijk nog een keer alles uit de kast. En dan zie je toch aan de dag van gisteren te denken, dat wordt een zware dobber. En dan zie je hoe diep dat die jongen kan gaan. Hij zei het net zelf, op mijn karakter. Zo gigantisch diep gaan, dat zijn er maar weinig die dat kunnen. En dat kun je ook niet iedere dag. Dat zijn bepaalde dagen, momenten. Dus indrukwekkend, ja. Ja, fantastisch. Goed, na alle kritiek met de valpartijen van gisteren, was het wat ja, dat betreft een stuk rustiger koers, hè, vandaag? Nou ja, de renners hebben ook een lesje gehad, hè. Dat we toch alert moeten blijven. De eerste dagen, dat was zelfs in mijn jaren al, de remmen waren moeilijk te vinden door de meeste coureurs. Er wordt minder op gewezen binnen de coureurs. Ieder een beetje voor zich. En dan zie je dat er toch eerst iets heftigs moet gebeuren. 2 keer iets heftigs gisteren. En dan zie je dat er dan toch wel wat mee gedaan wordt. Dat is wel een goeie, die schiet minuten binnen. Dan zie ik op een gegeven moment, of ik hoor eigenlijk een verslaggever zeggen, wat doet die Kwiatkowski nou? Die houdt de hand op iemands schouder. Dan denk ik, ja, dat is eigenlijk de veilige manier om te kijken. Kwiatkowski die wil kijken waar zijn mannen zitten, want die zitten niet voor Jan met de korte achternaam te rijden. Ja. Voordat hij omkijkt, pakt hij iemand bij zijn schouder. Dat is een concurrent, maar die doet hij niks. Maar die verslaggever die dacht, denk ik, wat doet hij nu? En dat is gewoon uit veiligheid. Iemand vastpakken, dan kun je bij wijze van spreken wel 5 minuten achterom kijken. Want die stuurt eigenlijk voor je en je hebt balans. En die ander is veel alerter naast je. Ja. En als iedereen die ervaring had, die Kwiatkowski had in alle opzichten, dan waren er heel wat minder valpartijen. Maar we hebben ook met kneusjes te doen, die minder geconcentreerd zijn, die risico's nemen. Ja. En gisteren zijn de oren even gewassen. Ik hoop dat nog een paar dagen gaat duren zo. Ja, nee, nog even, want die ene valpartij gisteren, die ergens in het midden van het peloton begon. Ik heb geen idee waarom die valpartij er ineens was. Wel dat er iemand achter zat te drinken met één hand. Die dame die zo nodig op tv wou. Nee, ja. die bedoel ik niet, die andere. Met die fietsen. Die was allemaal in de finale 15 kilometer voor het eind. Ja. Ja. Maar goed. Of nog dichter voor het eind. Maar in ieder geval, daar toucheert iemand B&B Hotels, die toucheert een achterwiel. Ja, en die ramt de hele boel eigenlijk aan de grond. Dat is gewoon onoplettendheid, niet slim, niet handig. Niet anticiperen op wat voor je gebeurt. Ja, dat hoort een beetje bij wielrennen. Alleen, dat hoop je niet dat dat gebeurt. Maar nee, af en toe gebeurt dat. En dan met dit soort snelheden, ja, dan heb je een vet probleem. De apotheose met Mathieu van der Poel was fantastisch. Maar voordat we daar waren, was er nog een klein wedstrijdje in een wedstrijd. Je liet zijn naam al even vallen. Schelling. Ide Schelling. En de bolletjes trui. De jacht daarop. Ja. Nou, die jongen die had gisteren tactisch zeer goed gereden. Vandaag weer. Hij heeft moeten knokken om in die kopgroep te komen ten eerste. En toen dacht hij het goed opgelost te hebben dat die jongen van Trek, Teus, dat die, die mocht wel weg. Want dan hoefde die ook niet meer te sprinten. Maar ja, dan heeft hij nu te maken met Van der Poel en misschien anders een Alaphilippe, wat nog twijfelachtig zou kunnen worden wanneer die bonificatie bovenop zou halen doordat hij zou winnen. Ja, en nu is het dan gelukkig Van der Poel. Maar dat neemt niet weg dat hij morgen toch in de trui mag rijden. Want Van der Poel kan niet alle truien tegelijk aantrekken. Nee, ongelooflijk. Zeg, iemand die misschien iets minder opvallend rondrijdt, maar ondertussen wel gewoon de nummer 5 is van het algemeen klassement, is Wilco Kelderman. En hij voelt zich goed. Ja, gaat lekker tot nog toe. Ja, ik, mijn elleboog is sowieso wel stijf, mijn schouder. Gisteren ook gevallen, helaas. Maar ja, dat was bijna niet te voorkomen. Maar de benen zijn goed. Gelukkig heb ik daar niks aan overgehouden. Dus ja, het gaat lekker. Wat zegt dit? Dit moet je enorm veel moraal geven, Wilco. Ja, tuurlijk. Geeft een goed gevoel. Natuurlijk heb je wel het gevoel op training. En je weet dat je goed je werk hebt gedaan, goed getraind. En alle voorbereiding is goed verlopen. Dan hoop je dat dit eruit komt. En dat lukt ook. Dus dat is mooi. Nu kunnen we gewoon lekker de komende 2 dagen in en de tijdrit gaan we weer knallen. Ja, Henk Lubberding, wordt dit dan eindelijk het jaar dat alle talent van Kelderman er een keer uitkomt? Wanneer hij op de fiets kan blijven zitten, net als vele anderen. Want dat is altijd de vraag, vooral in de Tour. Ja, dan Klasse dat verloochent niet. Die komt echt wel bovendrijven. Wat mij nu opvalt is dat Kelderman zo goed is dat hij met dit soort explosieve aankomsten, dat hij er altijd wel moeite mee had. En nu flikt hij 2 keer achter elkaar dat hij 4e en 5e wordt in een daguitslag. Ik vind dat super knap. En dan hebben we nog Mollema, die ook zo stilletjes aan meesluipt. En ook, maar daar wisten we van Mollema dat hij dat soort aankomsten, dat explosieve, dat hij dat wel in zich had. Maar van Kelderman was dat niet zijn sterkste wapen. En ja, dat bewijst wel dat hij zeker goede benen heeft. Ja. Heel mooi. Goed. Wie de goede benen had, was natuurlijk Mathieu van der Poel. En we gaan nog even terug dus naar hem. Want verslaggever Steven Dalebout keek samen met een hele bijzondere toeschouwer naar de ontknoping van deze etappe. Ik hoorde een heerlijke mail, gezellig. Zeg Steven, goedenavond. Goedenavond, Annette. Met wie stond jij bij de finish, neem ik aan? Nee, niet bij de finish. Nee. Het was met Adrie van der Poel, dat kan ik alvast verklappen. Nee, Adrie van der Poel die was uit Nederland naar, of uit België naar Frankrijk gekomen om zijn zoon aan te moedigen. En kwam bij de muur de Bretagne vandaag en kon toen niet verder. En toen zei een vriendelijke agent, u zegt dat u Adrie van der Poel bent, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Nou ja, hij liet zijn rijbewijs zien en toen mocht ik toch naar boven door die vriendelijke agent, omdat het Adrie van der Poel was. En toen kwam die boven, toen zei een andere agent, ja, maar je hebt ook een PCR-test nodig. En die had Adrie van der Poel niet op zak, dus toen dacht hij, ik ga ergens anders kijken. Uiteindelijk kwam hij 6 kilometer voor de finish terecht, op dat laatste rondje dus. En daar stond hij dan langs de weg op een kruising met wat Fransen om zich heen. Mm-hmm. En daar keek hij, zag hij hoe de koers voorbij ging. En wat opvallend was, na afloop zei ik, en nu dan? Wat ga je dan nu doen? Wil je niet even ergens kijken of zo? En er was een camper waar een man een satelliet had aangesloten. Maar Adrie van der Poel zei, nee, dat doe ik liever niet. Want ik ben best wel bang geworden eigenlijk. Ook niet alleen gisteren, maar in de laatste jaren om naar mijn eigen zoon te kijken. Dus dat vond hij heel spannend. Uiteindelijk kwam hij er toch bij staan toen ik naar hem schreeuwde dat Van der Poel als eerste over de finish dreigde te komen. En het was mooi om te zien dat Adrie van der Poel zijn vuisten echt samen kneep op het moment dat hij dan toch naar die beelden keek en er een kreet uitgooide. Toen zijn zoon Mathieu van der Poel won en het geel pakte. En vervolgens belde Adrie van der Poel zijn vrouw, de moeder van Mathieu dus. Die een paar honderd meter verderop was gaan staan. Omdat het daar bergop liep en het dus allemaal wat minder hard ging. En gelukkig hield je daar de microfoon bij. Hij gewonnen, hè? En ook de gele trui, denk ik. Ja, ja. Ik loop zo naar. Waar staan jullie bij de auto? Ja, daar komen wij toch niet. Geniet morgen maar van de foto's in de krant. Tot zo. Hebben ze geen tv thuis daar bij moeder van de Poel? Nee, maar dit was dus een paar honderd meter verderop op het parcours. Zij was er ook, maar ze stonden alleen niet bij elkaar. Want waar Adrie van der Poel stond, ging het nog redelijk hard. En dat vond zij dan. Zij is nog banger, zeg maar, om naar haar zoon te kijken. Zit dat zo diep? Ja, zo zit. Nee, dat zit heel diep. En ik kan me dat ook wel voorstellen, hoor. Dus ze willen eigenlijk alleen beelden achteraf kijken. Dus zo hebben zij die gele trui beleefd. Ja, hij klinkt inderdaad hier nog wel redelijk nuchter. Maar het moet natuurlijk onbeschrijfelijk voor hem zijn. Dit is ongelooflijk bijzonder. Zelf ooit gele trui dragen geweest, hè? Ja, maar dat ging wel op een andere manier. Want dat weet Henk misschien nog wel. Maar die ging... ik weet niet of Henk nog hangt. Maar Henk hangt. Ik was er ook bij die. Maar ik heb nooit doorgehad hoe dat in elkaar zat. Om te beginnen is het nog een katoenen gele wolle trui. Maar daar wil ik niet naartoe, Henk. Nou ja, Adrie was al in het hotel. En toen kreeg hij door dat hij toch de gele trui had. Ja, dat had de organisatie gemist, hè? Ja, de jury die had zoveel moeite met op- en aftellen. En toen zijn ze maar in de auto gesprongen en naar het hotel gereden. En toen bleek dat hij gewonnen had en Van der Houten was gehuldigd, geloof ik, voor die gele trui. En de volgende dag in het geel gereden. Dat wel. Ja, op een podium. En dat gunde die Mathieu natuurlijk wel enorm. Ja. Ja, het was mooi om te zien, hè, hoe Mathieu van der Poel op het podium stond. En die emoties. En tenminste, ik heb het ook pas later gezien. Want waar wij stonden was het dus heel slecht, ook qua bereik en zo. En we hadden dan dat televisiescherm op het campertje. Maar daar konden we ook niet de hele tijd kijken. Dus we hebben alleen maar flarden gezien. Maar ik neem aan dat inmiddels Adrie van der Poel dat podium ook heeft gezien. En hij klonk misschien een beetje nuchter, Adrie van der Poel. Maar dat was hij niet, hoor. Want voor zijn doen was hij enorm uitgelaten, merkte ik wel. En dat heeft natuurlijk een hele geschiedenis. Deze geschiedenis van zijn eigen gele trui. Maar ook de geschiedenis van opa, Raymond Poulidor, die gele trui nooit pakte. En nu doet Mathieu van der Poel het wel in zijn eerste Tour de France. En het mooie was dat Adrie van der Poel mij na afloop vertelde dat hij en zijn zoon daar gisteravond al contact over hadden gehad, over die etappe van vandaag. Gisteravond werd om het sms'en geweest, weet je wel. En toen zei ik ook, hij zei, ja, ik heb niet de benen die ik wil hebben. Ik zei, maar het kan soms sneller gaan dan als je verwacht, weet je wel. Omdat ik ken hem een klein beetje. Zwitserland had hij natuurlijk ook eerst die tijdrit gereden. En dan kreeg je twee hele goede etappes. Dus ja, dat ga ik dan zo niet zeggen. Ik zeg dat dan op een andere manier. Zoals je net uitlegde, om hem dan toch te doen geloven, weet je wel. En vooral hemzelf, want ik weet de ploeg die gelooft wel in hem. Maar het is vaak ook, het is wat ik al zo dikwijls gezegd heb. De druk is best, vind ik wel heel hoog, hoor, bij die jongens. Ook bij Van Aert, bij Anne en Philippe en zo. En ik denk niet dat heel veel mensen beseffen wat dat eigenlijk inhoudt als je overal mee moet doen, dat je meedoet voor de overwinning en dat soort dingen allemaal. Ik denk, fantastisch. Ja, toch blij dat je gekeken hebt, neem ik aan. Nou ja, maar kijk, weet je... Op het scherpje in de camper. Nu zijn de valpartijen uitgesloten. Hè? Ik bedoel, of hij nu wint, als hij wint, maken we natuurlijk hartstikke blij. Maar als hij vandaag gekoerst heeft en hij is tevreden, dan vind ik het ook goed. Maar het is vooral de valpartijen waar ik een hekel heb aangekregen. Ja, dat was Adrie van der Poel, de vader dus van Mathieu. Ook geëmotioneerd, hè? Want het is niet zo eentje die heel makkelijk praat en zijn gevoelens laat gaan. Toch, Henk? Nou... ik heb Adrie uiteraard nog weer een appje gestuurd. Meestal wanneer Mathieu van die gigantische explosies veroorzaakt in heel veel huisgezinnen, dan sturen wij even een appje. En even over de nuchterheid van Adrie. Nou, dat valt nog wel mee. Hij probeert nuchter over te komen. Maar qua spanning heeft hij zeker zoveel spanning. Daarnaast weet ik wie dan ook, want ik heb samen met hem in de Bing Bang Tour aan de finish gestaan. En we hebben daar de hele finale van dat stuntje van hem, van Mathieu, gezien. Nou, toen hebben we ook allebei heen en weer lopen switchen en met elkaar lopen buurten. Nou ja, dan weet ik wel dat hij ook die gevoelens wel heeft die iedereen heeft. Ja. En dan is het nog zelfs je eigen zoon. En als er dan een vreemde bij kwam, dan was hij weer heel cool. Maar dat leeft van binnen, dat is enorm, dat borrelt. Ja. En dat is ook gelukkig maar dat dat zo is. Natuurlijk. En dan ben je als de dood inderdaad, dat zo'n jongen een keer dadelijk bij een heftige valpartij de dupe wordt. Ja, als ouder zijnde is dat nog vele malen erger dan als toeschouwer. Ja, dat is een feit. Zeg Steven Dalebout, Raymond Poulidor was ongekend populair in Frankrijk, zijn opa. Hoe beleven de Fransrit? Hoe hebben die het opgepikt? Ja, Raymond Poulidor is ongemerkt populair in Frankrijk. Nog steeds, altijd. Ja. Het gaat al heel snel over Raymond Poulidor als het over de Tour de France gaat. Mijn schoonmoeder is Française en die heeft het altijd over hem. En zij vertelt dat vroeger altijd over Raymond Poulidor ging bij haar thuis. En dat heeft zo'n indruk op haar gemaakt. En dat ook op alle mensen die van haar leeftijd zijn, die naar de koers kijken, die denken nog heel vaak terug aan Raymond Poulidor. En dat merk je ook nu in de Tour de France nog steeds. nu Mathieu van der Poel hier rondrijdt, de hele tijd hoor je van het publiek van, ja, dat is de kleinzoon van Raymond Poulidor. Dat vertellen ze ons dan als we een NOS-auto zien. Dat gebeurde vandaag ook weer. Ja, hij heeft gewonnen, Mathieu van der Poel. Maar het is wel de kleinzoon van Raymond Poulidor. Dat gaat continu zo door. Dat is echt heel leuk om te zien. Goed, Steven, dankjewel. Vraag ik aan Henk nog even morgen vlak een etappe over 183 kilometer. Wie tip jij? Het zal al een geweldig mooi gezicht zijn dat de Alpes in Phoenix-ploeg op kop rijdt de hele dag. En ik denk dat ze in die finale met Tim Millier en Philipsen en Van der Poel, ja, natuurlijk geweldige kandidaten hebben om die massasprint naar ze toe te trekken. En ja, ze hebben vleugels, dus dat wordt geweldig. Maar ik wou nog even tegen Stefan zeggen, ik denk niet dat ze Poulidor zeggen. In Frankrijk was het in mijn tijd al, en dat weet jij denk ik ook, Annette, poepoe? Was het poepoe. Alleen maar die twee woordjes, poepoe. Raymond Poulidor, dat heb ik nooit gehoord. Maar zo populair die man. Nee. En een indrukwekkend persoon ook. Ik heb hem natuurlijk ook mee mogen maken. Waarschijnlijk zei zijn schoonmoeder dat ook, hè? Poepoe. Want die kenden hem toch van vroeger. Ja. Hey, dank jullie wel, nu jongens. Nu zegt iedereen poepoe. We gaan het zien. Er wordt volop gevoetbald natuurlijk nog. België tegen Portugal. De hoeveelste minuut ben ik even kwijt. Ik schat zo de 42e minuut. Chris Wobbe, hoe gaat het? Dat is een goede schatting, zeg. We zitten in minuut 41 en die duurt nog 8 seconden. Dus je zat er lekker dichtbij. 0-0. Portugal steeds sterker. Portugal ook de grootste kans, hoor. Vrije trap in minuut 26 van Ronaldo. Er volgt er als een heel theater. Vrije trappen. Het is niet echt zijn specialiteit. Maar deze ging, ja, die schamte al de wereld in de muur. Keihard op Courtois. Kon de bal niet controleren. Bokste hem weg in de rebound. Was dat Palinha? Die kopte dan over. Uiteindelijk nu de duivels weg dan. Met Lukaku. Eindelijk even de ruimte. Legt terug op de Bruyne. Vlak bij de helft. Bij het doel natuurlijk van Portugal. Zit op een metertje of 18 nu. Torgan Hazard. Dan met een geplaatst schot. Dan gaat hij erin ook. Het is een doelpunt. Het is Torgan Hazard. En die schiet België naar een 1-0 voor. Oorsprong. Diagonaal schot vanaf links. Daalt die bal in de verre hoek. Rui Patricio, toch een van de beste doelmannen van de Premier League. Volledig kansloos. En dus toch de Belgen die als eerste toeslaan. En dat in de slotfase van de eerste helft. Eigenlijk na een kwartier spelen waarin de Belgen het heel moeilijk hadden tegen Portugal. Met name met die fantastische Renato Sanchez. We hebben het over de kracht van Lukaku. Maar die Sanchez, die had zo even een machtige solo diagonaal over het veld in huis. Maar nu dus is het Torgan Hazard. Schitterende trap. Daalt die bal ver weg buiten het bereik. Er zit een effect aan ook. Die komt zo hard, zeg. Ja, buitenkant rechts vol op zijn vreef geraakt. En Rui Patricio ziet dat projectiel op zich afgeschoten worden. Kan er totaal niet bij. Hard slaat die bal tegen de touwen. En dus 1-0 voor België. Een droomscenario voor de Rode Duivel. Zo vlak voor het scheiden van de markt. We zitten in de slotfase van de eerste helft. Schitterende knal van Torgan Hazard. En België leidt tegen Portugal met 1-0. Zeg het Wiegers Maduro, bijna op zijn Modric deze. Ja, met zijn buitenkant, hè, geschoten. Dus die bal draait in één keer toch naar buiten toe. Ik vind wel dat de keeper er niet echt sterk uit zag. Want die bal ging niet helemaal in de hoek. Er zat er wel heel veel effect aan. Maar, was het niet zo'n zwabber? Het was zo'n zwabberbal, ja. Maar als je heel goed kijkt, denk je van ja, hij ging niet echt in het zijnet of zo. Hij ging ook redelijk recht, niet recht door het midden, maar een beetje ertussenin. Ik vond hem houdbaar. Hij stond gewoon ook niet goed gepositioneerd. Nee. Maar wel gewoon een lekkere schot met zo'n zwabberbal, ja. Zeg, terwijl wij het over de Tour de France hadden, heb jij intensief naar deze wedstrijd gekeken. Is het in evenwicht? In evenwicht inderdaad. Portugal heeft wel zijn kansjes. Ook met een vrije trap met Cristiano Ronaldo. Een goed schot. Aantal mogelijkheden gekregen met Jota. Maar België ook al heel goed. Eerste minuut gelijk ook al. Eerste minuut inderdaad. Met via de rechterkant Meunier die heel aanvallend speelt. Net een schot met de buitenkant rechts. Dus je zag de Belgen alweer een beetje sterker worden. Ja, en nu met de doelpunt erbij. Ja. Dus dat is even net lekker voor de rust. Zeg Chris, bij het Nederlands elftal hebben we Memphis amper gezien. De Jong niet. Hebben ze Ronaldo? Hebben de Belgen Ronaldo ook in de pocket? Nee, zeker niet. Maar dat komt ook omdat hij gewoon een vrije rol heeft. Hè. En Ronaldo is niet meer de zonnekoning van weleer in dat team, hoor. Die stelt zich echt op als een ware teamspeler. Terwijl De Bruyne nu wordt getorpedeerd, maar de aanval loopt door. Eden Hazard naast zich. Meunier, die zojuist gevaarlijk was met een schot van buitenkant rechts. Zo, nou, men denkt een centimeter of 10 naast. Dat was nog voor de 1-0 dus van Thorgan Hazard. Maar Meunier wordt niet bereikt. En wat gebeurt er dan? Want De Bruyne wordt hard aangepakt. De Bruyne toch de vormgever van de Belg. Dat hebben de Portugezen ook gezien. Uiteindelijk een gele kaart voor João Palhinha. Die al een minuut of 10 geleden ook al opzichtig aan het shirtje hing van Romelu Lukaku. En daar kwam hij nog mee weg. Maar nu dus Palhinha, die speler van Sporting Club de Portugal. Nu echt op de bom geslingerd. Omdat hij in dit geval weer in zo'n snelle omschakeling. Hij tackelt wel op de bal. Neemt daarin natuurlijk De Bruyne mee. Die bal blijft dan liggen. En dan is Hazard ervan door. Gele kaart alsnog dus voor Palhinha. Gegeven door Bricht, de Duitse scheidsrechter. Hij, advocaat in München. De winnaar van deze wedstrijd speelt in München tegen Italië. En de enkel van De Bruyne is nu even het grootste gespreksonderwerp in La Cartuja. Waar de bal even stil ligt. De Bruyne op de grond. Het zal toch niet. Eerst natuurlijk die blessure aan de oogkas en aan de neus. Beiden gebroken. Hij is nog wat gevoelloos aan de linkerkant van het gezicht. Dat is nogal irritant, zegt Kevin De Bruyne. Maar hij herstelde wonderbaarlijk snel. Terwijl we nog even kijken naar de rebound. Ik denk van de aanval. Nee, van het doelpunt nog weer. Ja, het is inderdaad een zwabberbal. Maar die bal wordt zo hard ingeschoten. En Rui Patricio, dat is echt geen misselijke doelman. Hij staat inderdaad iets te ver aan de rechterkant gepositioneerd. Maar als die bal dan zo hard komt. Ja, ik doe me een beetje denken aan strandvoetbal. Ja, die gasten spelen ook met buitenkant rechts of buitenkant links. En dan gaat die bal echt alle kanten op. In dit geval dus Rui Patricio gepasseerd door Thorgan Hazard. Gefeliciteerd natuurlijk door Eden Hazard. En we kijken dan ook nog even in de rebound naar Roberto Martinez. Zijn 60ste wedstrijd als bondscoach van de Belgen. De eerste keer dat hij als bondscoach van België op Spaanse grond een wedstrijd mag leiden vanaf de zijkant. Zijn familie zit ook op de tribune. Hij had intensief contact ook met de terreinknechten van La Cartuja. Want niet alleen is het hier behoorlijk warm geweest overdag en blijft die hitte best wel hangen door de bouw van het stadion. Ook dat veld, ja, er is hard aan gewerkt, maar echt optimaal is het niet. Maar de Belgen leiden, dat is het allerbelangrijkste. Dus door die zwabberbal van Thorgan Hazard vanaf links ingetrapt, hard op Rui Patricio. We voetballen weer. Lange bal nu. Naar, ik denk, ja, dat is Bernardo Silva. Kan aannemen. Wordt geschaduwd door Thorgan Hazard de doelpunt te maken. Legt dan terug op de low. Kopbal Ronaldo onder de bal door. Bal wordt weggekopt, maar weer opgevangen door de Portugese. Guerreiro nu met de voorzet richting Ronaldo. Bal in eerste instantie weggekopt. Palhinha kan dan schieten, maar ja, die maait over die bal heen. Je hebt ook geen andere keuze met zo weinig ruimte. Moet je hem volle bak trappen, hopen dat hij tussen de palen gaat. Maar nu zal die bal vermoedelijk over 2 dagen een keer landen ergens in een baan onder aarde. Momenteel die bal geschoten, denk ik. Bernardo Silva nog even. Even kijken we naar de techniek van die buitenspeler van Manchester City. Wat is dat toch een fijne voetballer. Totaal onvergelijkbaar dit niveau met de wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië. Wat een techniek hebben die 22 voetballers hier binnen de lijnen. Courtois met links. Nou, ik zeg het en hij trapt de bal over de zeilen. Nee, het is afgelopen. We gaan rusten in een smoorheet Spanje. Maar de Belgen leiden met 1-0 door het doelpunt van Thorgan Hazard. I'm feeling younger. Stay a little longer. You make me feel alive. viel je even geen strand, maar het is er wel bloedheet. Stay en Yellow Pearl luisteren we. Ja, we zitten te kijken naar Portugal tegen België. En het is daar rust. En de wedstrijd wordt gespeeld in Sevilla. En de Belgen leiden. Dankzij een enorme uithaal van Hazard. Je hebt twee Hazards. Kun je nog één keer het verschil uitleggen? Eentje speelt op het middenveld. Een andere, de belangrijkste, Eden Hazard. Die kennen we allemaal. Grote talent. De grote, echt bij wereldteams gespeeld. Altijd laten zien. Laatste tijd veel geblesseerd geweest. Hij is natuurlijk weer terug na zijn blessure. En hij speelt ook gewoon goed en dreigend. Ja, en die andere Hazard die scoorde natuurlijk. Ja. Jij zegt, hij was wel houdbaar voor die Portugese keeper. Ja, hij was hard, met effect geschoten. Maar hij stond iets te ver naar de buitenkant gepositioneerd, de keeper. Waardoor, je kreeg zeg maar een curve. Maar die bal gaat eigenlijk gewoon door het midden van het doel. Ja. Zeker een paar keer nog teruggezien in de herhaling. Dus het is... geen blunder, maar hij was wel houdbaar. Ja, Torkan Hazard, hè, voor alle duidelijkheid. Ja. Zeg, we hebben, wat Chris ook al zei, onze commentator van de Belgen gaan met hun verstand spelen, houden de focus erop. Dus dat leidde ertoe dat beide ploegen eigenlijk heel gecontroleerd en rustig aan het schaken waren, zou je bijna zeggen. Ja. Wat betekent dan nu die 1-0 voorsprong? Hoe ga je dan verder? Portugal gaat komen met meer risico spelen. Wat moet je dan als de Belgische ploeg gaan doen? Ga je dan denken van... Ik zou gewoon hetzelfde systeem hanteren. Je hebt altijd nog de optie om Meunier iets meer te laten zakken. Hè? Dat hij echt een rechtsback wordt. En nu speelt hij vaak heel aanvallend. Dus die optie hebben ze. Dat konden wij bijvoorbeeld altijd met een blind doen. Hè? Die kan ook in een keer doorschuiven naar het middenveld. Dat hebben zij met Meunier. Die kan achterin spelen. Die kan op het middenveld spelen. Dus ze kunnen heel snel schakelen van systeem. En je hebt natuurlijk gewoon wissels die je in kan brengen. Zeg, Sevilla, jij hebt in Spanje gevoetbald. Ja. Bloed heet daar, hè? Ja. Ligt in het zuiden. In het zuiden. Ik weet nog de eerste dag dat ik daar kwam. Ik kwam van Valencia, maakte transfer naar Sevilla. En mijn broer ging toen mee. En ik zei, laten we even de stad gaan bekijken. Maar ik wist niet dat het zo heet zou worden in de middag. Dat was een foute keuze. Niemand liep op straat. Ik dacht al van, wat een saaie stad is dit. Dus iets klopte er al niet. Ja, en toen werd het op een gegeven moment 45 graden. En we moesten echt gewoon weer terug. Zo snel mogelijk, want het was gewoon niet te doen. Zo heet was het. Ja, dus dat was de eerste dag in Sevilla voor mij. Maar voor de rest echt een hele mooie stad om in te wonen of te bezoeken. Dus echt een aanrader voor de mensen prachtig. Die dit horen. Ja. Echt een hele prachtige stad. Geweldige restaurantjes. Maar goed, we hebben Sier de Vos voor, maar ik ben hiernaast met hem. Sier de Vos heeft ik een keer in zo'n kelder geweest waar de ham hangen. Nou, tussen al het geweld van de Tour, het EK en de Formule 1 door... streden twee Nederlandse beachvolleybalduo's in een rechtstreeks duel om een ticket voor de Spelen. Katja Stam en Raisje Schoon overklasten in Scheveningen. Marleen van Iersel en Pleun Ipma. De twee duo's hadden er zaterdag samen voor gezorgd dat Nederland een tweede koppel naar Tokio mag sturen. Stam en Schoon waren in de afloop natuurlijk enorm blij verrast dat ze naar Tokio mogen. Ja, we wisten dat er een hele kleine kans was. En die hebben we. We gingen volle bak voor. En het is gelukt. Ja, nu heb ik het toernooi natuurlijk een beetje gevolgd, jullie. Maar jullie waren gewoon eigenlijk in topvorm, dit toernooi. Ja, ik denk dat we zeker de hele week echt ons niveau hebben kunnen halen. En dat was ook echt wel nodig tegen een aantal tegenstanders. Dat echt spannende wedstrijden waren. En echt top dat we die naar onze kant hebben kunnen trekken. En dus uiteindelijk gewoon... dit hebben we kunnen halen. Ja, was het dan moeilijk of frustrerend dat je dan deze wedstrijd nog weer extra moet spelen? Je had gisteren dat ticket binnen en dan moet je vandaag weer aan de bak om ook naar Tokio te mogen. Ja, vervelend. Ja. Vervelend niet, want we wisten het van tevoren. Het enige wat stom is dat je gisteren zo blij bent omdat je het gehaald hebt en eigenlijk nog steeds een beetje rustig moet blijven. Omdat als we deze verloren hadden, dan heb je het alsnog niet. Dus dat was wel het lastige. Maar nu... kunnen we helemaal losgaan, dus dat is fijn. En dan gaat het gebeuren, dat helemaal los? Of, we gaan er zeker helemaal van genieten. Ja, maar beschrijf die wedstrijd vandaag eens. Want ik had vanaf het begin de indruk van dat die voor jullie zou zijn. Nou ja, we hadden weer een strak plan. En daarbij, we kenden de tegenstanders een beetje. Zijn natuurlijk uit ons eigen land. En we hebben het zo goed uitgevoerd en zo trots op elkaar. Dus, Met wat voor gevoel ga je nu naar Tokio? Want jullie draaien eigenlijk best een goed seizoen. Je hebt afgerekend met een tweevoudig Olympisch kampioen al een keer in het toernooi. Met andere topteams. Met wat brengt jullie straks, met wat voor gevoel gaan jullie naar Tokio?